وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه للصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء ذلك بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا عليهن من أموالهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق نارچ والے صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلوات و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. معزز مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تم بعد قد زانا فریاد تعالی جل شانہ بندہ دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے. عزیزان گرامی اج دی یہ روحانی محفل با سلسلہ سادی خانہ آبادی انعقاد پذیر ہے. محترم جناب محمد راحت صاحب اوراں دے بھائی صاحب اوراں دا ویاہ ہے. اس سلسلے سے اے جلسہ عام منعقد کیتا گیا ہے. میں الحمدللہ اللہ تعالی دی توفیق اور مدد نال تین جلسے شادی دے موقع تے کر چکے ہیں. ایک منڈی فیض آباد ضلع شیخوپورہ وچ، دوسرا حجرہ شاہ مقیم شہر، اور تیسرا جلسہ جمعرات نو منڈی احمد آباد جنو منڈی ہیرا سنگھ آندے نے اوتھے کیتا ہے. اج چوتھا جلسہ ہے جڑا شادی دے موقع دے اوتے دینی جلسہ منعقد ہو رہا ہے. میرے خیال دے لاہور شہر دے اندر اس سنت دے افتتاح دا ثواب محمد راحت صاحب اوراں نوں ہونا ہے اور انہاں دے پراواں نوں، کیونکہ پہلا لاہور شہر دے اندر میرے سننے چ نہیں آیا بھی اس طرح دی محفل ہوے. باہر تے کر آئے ہیں نا، تے حدیث پاک وچ آندا ہے چنگا طریقہ چنگی سنت جس بندے نے شروع کیتی اونوں اپنا بھی ثواب ملدا ہے، تے جنے اوندے طریقے دے پھر اگا چلدے رہن گے انہاں نوں بھی انہاں دا ثواب بھی اونوں لبدا رہنا ہے، تے جڑے اگا چلدے رہن گے انہاں دا اپنا ثواب انہاں نوں بھی لبدا رہنا ہے. تو میں تے سمجھاں گا پر حقیقت وی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی دا اے احسان ہے انہاں دے اوپر فضل ہے کہ شاید توفیق مل گئی. یہ نہ سمجھنا بھئی انہاں نے اسلام تے احسان کیتا یا کسے مولوی تے احسان کیتا بھی چلو مولوی صاحب چلو تہاڈا وارا ہی صحیح حقیقت اے وے کہ اسلام اور دین دی جس بندے نو توفیق ہوے سمجھو اللہ سونے نے اس دے تو احسان عظیم فرما چھڑیا عام تاثر پایا جاندا ہے جڑا بندہ کوئی دو چار کام دین دے کردا ہے سن او بیچارہ زمین تے پیر اپنے نہیں لگن دیندا اس نال بھئی بس میں اج مولویاں دے اوتے تے خدا دے اوتے ایڈا وڈا احسان کر چھڈیا اے ہن اتارن گے تے انہاں نوں پتہ لگے گا بنا کیتا کی اج جماعتاں اور تنظیماں والے وی ایہو سمجھی کھڑے نے او آندے نے بھی اساں موڈے دتے کھڑے ہاں تے اسلام کھلوتا ہے اسی ایک پاسے ہو گا تے بس حقیقت اے وے یہ سراسر حماقت اور جہالت ہے کھوتا پانے اپنے آپ نو تمیز کوئی نہیں ورنہ جدوں وی مسلماناں دے اوتے بلکہ میں آکھاں گا انساناں دے اوتے اوکھے حالات بندے نے اللہ وحدہ لا شریک مولا اسلام دی پناہ دے کے انہاں نے بچا لیتا ہے اسلام نو کسے نے بچایا انہوں کی بچانا ہے وہ تو اللہ دا قرآن ہے اسلام اللہ دے احکام نے اللہ بھی بے نیاز ہے تو اللہ دے اسلام بھی ہر کسے تو بے نیاز ہے ہر کسے نو ضرورت ہے مولا کائنات دی رب سونے نو کسے دی لوڑ چلو گے تو اپنا فائدہ نہیں چلو گے تو خصما نو کھاؤ اللہ سونے نو کسے دی لوڑ کوئی رب سونے دا آسمان ڈگن لگا جی آپا تھلے زمین تے دو چار کام رب دے نہ کیتے تھے یہ بالکل غلط فہمی کٹ دیو میں اگلے دن کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ دا ایک خط مبارک پڑھیا اس خط دے اندر آپ نے لکھیا سی جب بھی مسلمانوں پر تاریخ کے نازک حالات بنتے رہے ہیں تو اسلام نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے مسلمانوں نے اسلام نو پناہ دیتی ہمیشہ کنے پناہ دیتی ہے صحابہ کرام جو پیر اگڑیندے ہوندے سن تے اسلام دے وچ آئے تے اللہ سونے نے پھر انہاں نوں استطاعت فرما دتی انسان کٹیندے سن ساری دنیا دے اوتے ذلیل خوار ہوندے سن صحابہ کرام دے آون تو آپ دے دور تو پہلا مطالعہ کر کے ویکھو اللہ وحدہ لا شریک نے مہربانی فرمائی اسلام عطا فرمایا انسان بچ گیا انساناں نوں پناہ مل گئی اس واسطے خالق کائنات جل والا جس بندے تے مہربان ہوئے اس بندے نو اسلام تے چلن دی توفیق عطا فرماندا ہے تو اے احسان اہل خانہ تے اللہ نے فرمایا کہ انہاں نو اے توفیق بخشی کہ ایہو جا موقع شادی دا جدوں کے ہر پاسے ہلڑ بازی ناچ گانے تے کچھ سو سو حرام دے کام نال شامل ہوندے نے تے ایک سنت ادا ہوندی ایک سنت ادا ہوندی ہے سو حرام دے کام شامل ہوندے نے ایک سنت ادا ہوندی ہے سو حرام دے کام شامل ہوندے نے تے اس سنت دی ادائیگی دا فائدہ کی ہویا بھی جے دے تے حرام کام سو شامل ہوئے کیونکہ حرام دا چھڈنا فرض ہوندا ہے فرض دا درجہ اتلا او دو بعد واجب واجب تو بعد سنت نکاح کیے سنت تے سنت ادا ہوئی تے اتو واجب بھی چھڑے اور پردہ منہ دا کرنا اے واجب ہے عورت واسطے منہ دا پردہ کرنا کیے واجب ہے پھر اس تو اتلے کم فرض کیڑے حرام نو چھڑنا ہونا حرام کم عورتا چاٹے کٹ کے لگیاں پھر دیاں نے کٹھے تے سڑکا دے اوتے جناب جی مہندی لجا رہی ہیں تے آ رہی ہیں کی ہے جی یہ سنت ادا ہو رہی ہے کی ادا ہو رہی ہے صدقے جاواں اے سنت ہے کادی ادا پی ہوندی من سمجھ لگدی میاں نہ ہونا بیلیو جے نے حرام کما نال ایک سنت ادا کرنی ہے تسی بے ویاہ چنگے خدا دی قسم کر کے آنا اے سنت ہی ہے جی ادا نہ کرو تو تسی بخشے جاؤ گے جی انہیں حرام کام کر کے ایک سنت ادا کرنی ہے تو اس سنت نے بھی تمہیں پٹنا ہے اور سکھنا کھانا خرابا ایک سنت مینو تھلے چا پایا اتنے ایک حرام پا دیتے نہیں ان خدا رسول دی نافرمانی دے کم پا چھڈے نہیں تو ایسے ناجائز کما تو بچا کے انہاں نوں اللہ نے توفیق بخشی کہ انہاں نے حضور سرکار دی سنت نوں سنت دے مطابق ادا کرن دی کوشش کیتی ہے اور یہ جلسہ اس دا فائدہ یہ ہونا ہے بھی چند ایسے مسائل بیان ہون گے جنہاں نال شادی دا مقصد جڑا ہے نا وہ بھی سمجھ آوے گا اور نال میاں بیوی نو گزارے دا بھی پتہ لگے گا مرد دے حق عورت تے کی نے عورت دے حق مرد دے اتے کی نے انہاں دی بھی سمجھ لگے گی اور انشاءاللہ العزیز اس کو علاوہ دیگر ایسے مسائل کھلن گے جڑے تانوں پہلا معلوم ہیں تو دعا کرو خالق کائنات جل والا مسلماناں نوں اپنا دین ایمان پچھانن دی توفیق بخشے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایک ہی ایسی نعمت بنائی ہے ایک نعمت ایسی عطا فرمائی ہے جڑی پوری فرما کے رب سونا فرماندا ہے میں تواڈے تے اپنی نعمت پوری کر دتی جدو مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آخری حج مبارک ادا فرما رہے سن اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن اتاریا سورہ توبہ آخری سورت قرآن دی اترن دے اندر اللہ سونے نے سورہ توبہ نازل فرما کے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ترا ڈٹ کے آنکھو سبحان اللہ اللہ سونے نے فرمایا اعلان نازل فرمایا اپنا احسان بتایا دسو ایمان والو اج اساں تہاڈا دین پورا کر چھڈیا وے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور اساں اپنی نعمت تہاڈے تے پوری کر چھڈی اے معلوم ہویا اللہ سونے دی نظر چ نعمت یا اللہ دا دین اسلام اے یا محمد پاک دی ذات کریم اے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے یا احسان نبی پاک سرکار نو بھیج کے کیتا ہے یا اللہ سونے نے احسان اپنا اسلام پورا فرما کے کیتا ہے تا اللہ نے فرمایا ہے اج اسا تواڈے تے نعمتاں پوریاں کر چھڈیاں لے اللہ دے بندے غور فرما وحدہ لا شریک مولا دی نظر احسان عظیم اے کہ اللہ وحدہ لا شریک مومناں نوں اسلام والی ہدایت عطا فرما دے وے اسلام والی ہدایت اسلام والی نعمت ہر کسے نوں نہیں دے لبدی ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ اسلام والی نعمت ہر کسے نوں نہیں لبدی میں کافراں نوں بچے ویکھے نے بارہ بارہ بچے ایک بڈھی دے کول نے کافران دے کول میں دولت دھن سرمایہ بھی بڑا ویکھیا ہے ہر شے دنیا دی انہاں دے کول ہے پر اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اسلام تو محروم رکھیا وے خدا دی قسم کر کے آنا جڑی دشمنان نو بھی دیندا وے سجنان نو بھی دیندا وے اس نعمت دے فخر ناز بندہ کی کرے فخر ناز اس دولت دے کرے جڑی اللہ سونا صرف سجنان نو ہی عطا فرماؤں دا ہے جڑی دولت صرف رب سجنان نو عطا فرماؤں دا ہے اس دولت نو دولت اسلام آکھ دے نے خالق کائنات جل والا نے توجہ فرما مولا کائنات جل والا نے انساناں نوں جدو دھرتی تے بھیجیا ہے بابے آدم علیہ السلام تو سلسلہ شروع فرمایا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے سیدنا آدم علیہ السلام نو دھرتی تے بھیج کے انساناں دا سلسلہ شروع فرمایا ہے. انساناں دا سلسلہ جب شروع فرمایا ہے خالق کائنات نے اس سلسلے دے آغاز دا ذکر جس صورت فرمایا ہے اس صورت دا نام صورت نساء ہے. کیڑی صورت؟ سورہ نساء آندے نے. نساء دا معنی عورتاں. اللہ سونے نے عورتاں واسطے پوری سورت ہی اتار چھوڑیے. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے سورت ایک پوری عورتاں دے نام دی اتار دتی ہے. صدقے جاواں خالق کے کائنات سورت دی ابتدا فرماؤندا یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو ڈرو اپنے اس پروردگار تو جنہیں تانو پیدا کیتا ہے ایک جان تو جنہیں پیدا کیتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں؟ کوئی نہیں پیو گی جی سمجھ آوے تو سبحان اللہ آکھیا جی تاکہ میں نہ سمجھا کہ کدھر قبرستان وچ بیٹھا. مہربانی کریا جی قبرستان وچ نہ پایا نہیں تو میرے کول نہیں بولیا جانا. تسا کوئی ہوں ہاں سبحان اللہ کرو گے مجھے پتا لگے گا بے نمی سمجھ آؤں دیئے گے. سمجھ آ رہی دینا؟ ہاں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ارشاد فرمایا ہے لوگو ڈرو اپنے اس رب تو جنہیں تو انہوں پیدا کیتا ہے ایک جان تو نفس واحدہ ایک جان تو. میں نے ایک بندے سوال کیتا چشتیہ کیڑی جگہ تے قرآن نے باب آدم علیہ السلام تو سارے لوگاں نو پیدا کرن دا ذکر فرمایا ہے. میں کہے سورہ نساء اللہ وحدہ لا شریک فرماؤندا ہے الذی خلقکم من نفس واحدہ ایک جان تو تانوں جنے پیدا فرمایا ہے. اگے اللہ فرماؤندا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا تو اس ایک جان تو اللہ نے اس دی زوجہ پیدا فرمائی ہے. نال اما حوا دے پیدا کرنے دا ذکر وی اس صورت دے اندر جے. اگے اللہ فرماؤندا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً پھر اللہ فرماؤں دا ہے انہا دوما تو ایسا کھالا ہے نے بہت مرد پہ آرتا جیڑیاں پھیلیاں آج تو انوے پھیوی نظر آؤں دے نیتا بندے پہ بی بیاں پھیلائیاں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایک آرتا جیڑیاں پھیلیاں آج تو انوے پھیوی نظر آؤں دے نیتا بندے پہ بی بیاں پھیلائیاں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایک نا تو پھیلائیاں نے اللہ نے آدم کو حوا علیہ السلام تو پھیلائیاں لے. غور فرما اس آیہ کریمہ نے پہلے نمبر تے دسیا ہے اللہ سونے نے پہلو ایک جان آدم نو پیدا فرمایا ہے. ایک جان آدم تو پیدا فرمایا ہے. پھر اللہ نے دسیا ہے آدم دے وچوں انہاں دی گھر والی زوجہ محترمہ نو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے پیدا فرمایا ہے. پھر اللہ نے فرمایا ہے انہاں دوواں تو اسا مرد تے عورتاں پیدا فرمائیاں نے. میں کیوں اینا تیرے سامنے لمبر کیتی ہے توالت کیوں کیتی ہے دسنا چاہنا قرآن ساوے سا بازے لفظائی فرماؤں دائے پیاؤ اصا سارے انسانانو آدم تو پیدا فرمایا ہے. آدم تو حوا تو پیدا فرمایا ہے ترتیب ہے. پہلو اللہ نے آدم نو بڑھایا ہے پھر آدم تو حوا نو بڑھایا ہے پھر انا بوما تو سارے انسان اللہ سونے نے ترتیب نال پیدا فرمایا ہے. مینو ایک پاس ایک نظریہ اور نظر پیاؤں دے جنو آن دے نے ڈارون دا نظریہ سینس دان دا نظریہ وہ آن دے پہلو بندر سان اسی باندر تو بڑے یہ دے تو سینس دان آن دے اسا کادر تو بڑے باندر تو بڑے آئے میں کیا بھولے آپ لوگ ایک کے بھولتی ہیں او نا مراد کمینے شیطاناں آپ نو ویکھ کے بھول گیا کم جو باندر والے سائنسدان کر رہے ہیں تاں کر کے آنا پیا اساں باندر سائنس میں کیا باندر دا پتر تو ہوئے گا اساں تے نبی آدم دی اولاد ہے یا غوث یا ذرا آکھنا سبحان اللہ سائنسدان نو منو گے کہ قرآن نو تے جڑے کنجر آندے نے سائنس قرآن وچ نکلی انہاں دا کی بنے گا جڑے آندے نے سائنس قرآن وچ نکلی اے انہاں نو آکھو پھر تہاڈا ابا جی باندر اے چڑیا گھر وچ بیٹھا جے جاؤ اپنے پیو نوں سر کے جاواں جدوں رب مت مارنی ہوے ایویں وجدی پوچھو تے آندے نے ترقی ہو گئی میں کہ چنگی چھال ماریو برادری باندراں دی بنائی بیٹھا اے تو آندا ترقی ہو گئی صدقے جاواں ایہو جی ترقی سکون والے شیطاناں نو مبارک اساں نو اللہ نے نبی آدم علیہ السلام پاک جان وچوں پیدا فرمایا آنکھو نا سبحان اللہ اور سن بلکہ بزرگ لوگ تے اور بھی پیشان دی گل کر دینے سفی سلطان باہو فرماؤں دے بن چلا یا اترا فزمی دے اتے عرش و فرشی ٹکایا سن دو سن کالا ادھر بھی ملیا سن دو سن کالا اسی لکھیا جھولی پایا سادا اگے جی گھبرایا اس پردیسی اے وطن دراڈا اس پردیسی اے وطن دراڈا اتے دم دم علم سوایا پر سائنسدان آندا ہے ہر سا باندھر تو آئے واسل کے جاواں پروفیسر تہاڈی مت کہو جی بچی او دعا کر شالا مولا قرآن والا بناوے ایویں الٹی ترقی کر دیا جے ڈنگرا تک پہنچیا تے ڈنگرا تو بھیڑے بن کھلوتے ہیں سب کے جاواں ترقی تے سی سلطان آندا ہے آسمانوں آئے عرشاں تو آئے ہیں ایتھے مسافر بن کے آئے ہیں اساں ایتھوں گھبرا گئے ہیں اساں پھر مولا سونے وال جاواں گے غور فرما اللہ دیا بندیا توجہ فرما ہن تیرے سامنے بابے آدم علیہ السلام تے اما حوا دا ذکر کر سب تو پہلو نکاح جنہاں دا ہویا ہے باب آدم علیہ السلام سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سرکار دی زوجہ محترمہ نو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے آپ سرکار دی پسلی مبارک وچ پیدا فرمایا جدا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے اشارہ تن قرآن نے فرمایا یا خالق من ہا زوجہ کیوں دی گھر والی ایسا اندے تو ہی پیدا فرمائیے اشارہ اللہ نے قرآن دیتا ہے تفصیل محمد عربی پاک نے بیان فرمائی آقا نامدار نے تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ سونے نے آدم علیہ السلام دی کھبی پرسنی دے وچوں حضرت حوا نو پیدا فرمایا اور وچنی حکمت تے راز سی تاکہ عورت تے مرد دی آپس وچ محبت ہو جاوے. اسے واسطے تے اے طلب جڑی خواہش ہوندی ہے اسے وجہ نال تے ہوندی ہے جز جو اپنا ہے حصہ جو اپنا بنیا ہے. توجہ ہے کوئی نہ خدا دے بندے غور فرماؤ. ہن جدوں بابے آدم علیہ السلام تے اما حوا دا نکاح ہون لگا ہے نکاح کینوں آکھدے نے پتہ جے پتہ جے نکاح کینوں آکھدے نے نکاح دا کھوتی کھب گئی مینوں ہی کڈنی پینی کڈ لواں کہ کھبی رہن دیاں. اللہ دے بندے نکاح ایجاب تے قبول دا نام ہی کدا نام ہے ایجاب تے قبول. ایجاب دا مطلب کی ہوندا ہے پہلو جڑے لفظ بولے جاندے نے عورت نال کہ میں تیرے نال نکاح کیتا ہے یا عورت مرد چاکھے میں اپنا نکاح یا میں اپنا ویاہ تیرے نال کیتا ہے اگر آخدا ہے میں قبول کیتا ہے اس حجاب قبول نکاح آخدا نے گواہ دوئے دے واسطے شرط نے نکاح دے دو ہی رکن نے رکن کنے نے نکاح دے کی ایک حجاب ایک قبول. حجاب جنہیں پہلے بولنا ہے حجاب ہے جنہیں اگو آخنا ہے قبول انہوں قبول آخدا نے اے حجاب قبول نکاح دے رکن نے تے گواہ کی نے شرط کنے گواہ دو گواہ شرط نے ورنہ ہونا تو بغیر نکاح نہیں ہوے گا. اے میں ترقی دا ہفتہ دور دی گل نہیں پیا کردا میں رسول اللہ دے قانون دی پیا کردا ورنہ ہن تے فیصلے ہوئے کھڑے نے اگلے دن ایک جج دا بیان آیا انہیں آکھیا مولویوں نے تو ایسے کہانی بنا رکھی ہے فلاں لڑکا لڑکی کو بھگا کر لے گیا. اگر لڑکا لڑکی آپس میں راضی ہو جائیں تو گواہوں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا ایویں ہونا چاہیے ہے ایسے سوکھے رہو گے ترقی ہو رہی ہے. کوئی بوائے فرینڈ کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا گرل فرینڈ کا جڑا کام چل پیا مولویاں تو بھی جان چھٹ جانی مولوی رائے نکاح جو گڑ بچارے ایک کام مولویاں تے کر پردہ سی 500 ضائع کرنا پیندا سی ہن اے بھی مہربانی ہو گئی ترقی دی اے بھی مگروں لیندا ہے پیا ویکھو اے ہن کوئی پتہ نہیں مگروں لیندا بھاوے سانو لے جا آہو رب سونا بھی تے کنڈے کھچن والا بیٹھا ہے غور فرما اللہ دیا بندیاں گواہ شرط نے مدنی محمد پاک دی شریعت تھی حضرت جبریل امین آئے اللہ دے فرشتے آئے باب آدم علیہ السلام دا نکاح پڑھاؤں دی خاطر نکاح جدو پڑھایا ہے باب آدم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا ہے ہاتھ مبارک لون دا جبریل فرماؤں دے نے حق مہر ادا کر. اچھا جبریل تو کی ایک اداس کا کیری شاید حق ادا کرا آپ نے فرمایا جبریل نے نبی آخر زمان تے درود چا پڑ آدم تیرا حق مہر ادا ہو جاوے گا راکھنا سبحان اللہ. معلوم ہویا آپا دے آپا انسانا دی جمن دی ابتدا جڑی ہوئی ہے اوتے ہوئی درود پاک دے وسیلے کیلے وسیلے دا وچ درود پاک حق مہر دے تے ساڈے بابے آدم تے اما حوا پاک دا نکاح ہویا ہے ساڈے سونے نبی پاک سرکار دا وسیلہ پاک ہی دے مگروں تو سانو حلال کری آؤں جے اے نہ ہوئے تو ساڈا بنے گا کی نہ سنی انہاں لوکاں دیاں گلاں جڑے آندے نے وسیلہ وچ کیوں لے آندا جے اوتھوں ہی کام شروع ہویا ہی توجہ فرما صدقے جاواں سیدنا آدم علیہ السلام دا نکاح مبارک ہویا ہن غور فرما اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اس دن تو مرد دی ذمہ داری بنائی خرچہ تو کرنا ہی جڑی ویاہ کے لے آندی ہوں ایندے تے خرچہ تو کرنا ہی تائیں قرآن نے فرمایا باب آدم علیہ السلام جدو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جنت وچ رکھیا سی اللہ نے فرمایا اس درخت دے نیڑے نہ جاویں آدم ہوا دوواں نوں منع پیا کری دے اس درخت دے نیڑے نہ جایا جے ولا تقربا ذی الشجر مزہ نہیں آیا اس درخت دے قریب نہ جایا جے پہلے دن تو منع پیا فرماؤں دے آندا کیے ہتش آدم جے نیڑے گئے مشقت تیرے تے پہ جائے گی اے میں قرآن دا لفظ پڑھیا اے آدم نیڑے نہ جایا جے روکیا دوواں نوں جا رہا ہے پر اللہ سونا فرماؤں دے جے نیڑے گئے ہتشکا آدم مشقت تیرے تے پہ جانی ہے یا مولا زمین تے دو وی اتر جان گے مشقت کلے باب آدم تے کیوں پینی ہے کاری مشقت پینی سی تفسیراں کھول کے ویکھ مدینے دے تاجدار نے فرمایا تفسیراں وچ آیا ہے او مشقت اس گل دی سی آدم جے نیڑ گیا تے پھر جنت تو ایتھے تے تینوں وی بغیر کیتوں پہ لبدی ہے تیری گھر والی نو بغیر کی کیوں پہ لب دیئے جدو تھلے تر گئے پھر مشقت تیرے تے پہنی ہے گھر والی نو تو کھواویں گا ذرا کہنا سبحان اللہ یہ اللہ سونے دا قرآن ہے بولتے صحیح نا اللہ نے اینا فرمایا آدم تو ساتھ دو ماتے مشقت پہ جانی مرتے نو بھی کماونا پہنے تیری گھر والی نو کیونکہ شانہ بشانہ چلو گے کی خیال ہے میں نے قرآن میں بڑا پڑھیا ہے میں نے کسی جگہ سے گل نہیں دسی میں تے یہ دسی ہے آدم مشقت تیرے تے پہ جانی کھیتی باڑی تینوں کرنی پینی ہے کم سارے کما کے تے کھوان دا ایندا تو ہی چکنا ہی پار ہو یا اللہ اے پار بندے نہیں چکنا فرمایا اسا اے قانون بڑا دیتا ہے خرچہ مرد تے فرض ہونا ہے جے خرچہ نہیں کر سکے گا تے مرد واسطے ویاہ حرام ہے اس دن تو شروع ہویا ہے تے ہن قرآن سناواں جڑا ساریاں تے فرض کیتی کھڑا ہے سبحان اللہ مسئلے تے مڑ میں اوہی دسنے نے جڑے تساں سنے نہیں سبحان اللہ نویں مسئلے دساں گا تے اللہ دی مہربانی نال نال سپرے وی کردا جاواں گا کیونکہ اج کل سنڈیاں کافی نے نا تم پتہ ہے کمانڈو کیڑے فوجی کیڑے ہاں جی اے پھکڑن لگے کھڑے امریکن سنڈی پھر انہاں دا حساب رکھنا پیندا ہے نا اج تو کیا نہ پھکڑن لگی کھڑی ہے تینوں نہیں لگی سنڈی امریکن اللہ دا قرآن پڑھن لگا توجہ فرما سورہ نساء اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء مرد عورتاں تے نگران نے ترجمہ تو بھی غور ہو مرد عورتاں دے قوام انہاں ہر شے ان دی قائم ہی نہیں رکھنی ہے اینا ہی قائم رکھنی ہے اونا دی عزت نو بھی قائم مرد نہیں رکھنا وے او دی جان دا خیال وی مرد نے رکھنا وے او دے ایمان دا خیال وی مرد نے رکھنا وے او دے رزق دا خیال وی اللہ فرماؤں دا ہے وجہ کی مولا کریم اللہ سونا فرماؤں دا ہے وجہ ہے بیما فضل اللہ بعدہو محلا بعد اس واسطے اساں مردانو عورتاں تے ایک فضیلت بخشیے یا اللہ کیڑی تفسیر شریف ہے کہ مرد نو جسمانی قوت بخشیے مرد دے اندر کئی فضیلتاں ایسیاں رکھیاں تخلیق دے اندر طاقت وی بہادری وی مرد چ بہادری عورتاں نالوں زیادہ ہے کہ طاقت اساں کل کی لکھا میں اگلے در اجرے تقریر کر دیا میں کہ اوئے ہن تے بابا سکول دی پڑھائی ہے تے مس ایٹم بم فلم نکلائی کیڑی میں ایک پروفیسر نو پڑھیا میں کہ پروفیسر جان چھٹی پئیو آندا کا دے تو میں کہ ایٹم بم تو آکے کیوں میں کہ تواڈیاں تے مسیاں ایٹم بم نے اس مس صاحبہ نے جے لندن نال رخ کیتا لندن برباد جے امریکہ والا کم نے رخ کیتا لا امریکہ برباد جے انڈیا وال کیتا انڈیا برباد جے اپنے مرد وال چا کیتا ہویا جو ایٹم بم پور اللہ دسو اے ہے فلم کوئی نہ ہے پر صدقے جاواں اے اساں کتے ترقی کر گئے کہ بیٹی ایٹم بم بن گئی آہا صدقے جاواں اس مکالے ملن تو صدقے اس اپنی تباہی پھیرن تو صدقے اس ترقی کرن تے وی صدقے لاکھ دی وانا تے اس ترقی دے اوتے جڑی اے کہ بیٹی ایٹم بم بن گئی اماں ایٹم بم بن گئی بہن ایٹم بم بن گئی میں تے سرکار تے ہن تسا کی نہیں تو پھر دسو تو سب کیڑی سا بن گئے جے مت جو وج گئی خدا دی قسم کر کے انا شیطان نو اساں پیچھے چھڈ او کم کر رہے ہیں جڑے شیطان وی نہیں کر سکدا اللہ فرماوندا ہے اساں ایک مرد نو فضیلت دتی عورت دے او فضیلت مرد نو تخلیق وچ ملی ہے عورت فطرتی طور تے مرد نالوں پیچھے وے کئی شان اللہ نے مرد وچ رکھ چھڈیاں نے عورت تو نہ جاگ نہیں سکدی عورت نہ ایک مرد برابر کم نہ کر سکے عورت مرد برابر زور نہیں رکھ سکدی اے ساریاں صفتاں مرد برابر طاقت بہادری اور نہیں اللہ سونے نے اس دے اندر رکھی مرد برابر بولن دی طاقت اس دے اندر نہیں اللہ وحدہ لا شریک مولا دی شان ہے اللہ فرماؤں دا ہے میں جویں چاہوں پیدا فرماؤں جویں اللہ نے مرد بھی ایک جیسے نہیں بنائے کوئی مرد تیرے میرے رنگے نے جنہاں اوتیاں نو پوچھ لئی کوئی نہیں کوئی مرد حضرت داتا حجوری ورگے نے کوئی مرد خواجہ حجوری ورگے نے کوئی حضرت موسیٰ کلیم ورگے نے کوئی کملی والے حبیب ورگے نے توجہ ہے ایمان نال دسو مرد ایک جیسے ہیں اللہ سونا فرماوندا ہے بما فضل اللہ بعضهم على بعض اسا مرداں نوں عورتاں تے فضیلت دتی اے میری عطا اے میں دے چھڈی اے جڑا ایسا تانوں نہیں مننے گا او کوئی ہور رب لب لوے دنیا دے ہور پروردگار لبے جڑا مولا دی تقدیر قضا تے راضی نہیں ہوندا اللہ فرماوندا ہے جڑا میرے فیصلے تے راضی راضی نہ ہوے میری تقدیر تے راضی نہ ہوے فل یطلب ربن سوائی کو میرے علاوہ ہور پروردگار لب لوے میں تے اپنی جویں تقدیر بنا لینا وا مومن نو اس تقدیر تے راضی ہونا پیندا ہوے کوئی نہ بولو تو صحیح آکھو نا سبحان اللہ عورتاں دا اس اے تمنا رکھنا تے دعویٰ کرنا اسا مرداں تو چنگیاں تے فضیلت والیاں وا یا اسا مرداں دے برابر ہاں اسی طرحیں جے میں اج کوئی کمینہ دعویٰ کرے او آکھے میں رسول اللہ برابر بنا مرادا تو ادھر ہو سکنا ہے او تے رب دی خطا ہے خاص سی رب دی ایک خاص دین سی مصطفیٰ کریم نو نے وکھرے محبوب چن لیا ہے دنیا کو غور فرما اللہ سونے نے فرمایا مرد نگران نے انہاں عورتاں دا دھیان رکھنا ہے ایک فضیلت اللہ نے فرمایا میں دتی دوجی وبما انفقوا من اموالهم کیونکہ میں نے شبہ نہ پاوے قبرستان دا ذرا خیال کریا جو کیونکہ قبرستان وچ مسائل ہور ہوندے جیوں دے اچ ہور ہوندے اللہ فرماوندا ہے مرد اپ عورتاں تے اپنا مال خرچ کر دے نہیں مرد عورتاں دے اوتے کی کر دے نے اپنا مال خرچ کر دے نے فرمایا دوجی اے وجہ ہے پہلی وجہ ہے ایسا مرد نو بنایا یا نوکھا ہے عورت نالو اے فضیلت اللہ آندا ایسا دتی ہے دوجی فضیلت مرد آپ لیندا ہے یا اللہ او کیڑی فرمایا مرد خرچ کردا ہے خرچہ دیندا ہے عورت نوں تے عورت دا خرچہ کی ہوندا مرد تے فرض پتہ جی میں اینے بندے بیٹھے اینے بندے بیٹھے نے اللہ دی مہربانی نال کئیاں کئی بچے وی جام لائے ہونے نے میں سوال کرنا اسی مسلمان بیٹھے ہاں تے ویاہ کیتا ہے تے اے ہر کسے نو چاہ ہوندا اے نو اے نو بغیر کھلوندا وی نہیں باقی بھاویں فرض کیتی پھرے نا اے سنت یاد ضرور رہندی باقی دے بھاویں فرض پی جاوے مگر اے سنت ਇਸ ਸੁਨਨਤ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੁਨਨਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਕਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਮਰਦ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਖਰਚਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ فرض کی حق مہر کون دیندا ہے عورت دیندی ہے عورت مرد شان حقوق دونوں کے برابر ہیں نا عورت اور مرد کے حقوق دونوں برابر ہیں کیوں پاکستان اتنی مرد ہے بھئی عورت اور مرد کے حقوق بالکل برابر ہیں روزانہ جلوس تے خبراں تے ٹی ویاں دے اوتے تے سکولاں کی پڑھدے پڑھاندے سندے سناندے جے دونوں برابر پڑھ سندے جے نا تے جے برابر نے تے پھر حق مہر عورت مرد نو دے تے مرد 500 او نو دے لے تے 500 او جیڑے وانتی آخ دینے نا برابر مساوات برابر اوز کنجر نو آخ برابر دیا پترا برابر کتھو کر سکنا ہے رب وکھریاں بنایا ہے فرق رکھیا ہے جایا ہے فرق رکھیا ہے جمن والا کم رب کو رب کنے کو لیندا ہے مرد کو اولاد جمن والا کم کنے کو لیندا ہے بھول نہ جان بھائی اولاد جمن والا کام کون کرتا ہے پر ساڈے کو بھائی یہ بیچاری ہے جی کہ پتا نہیں رہا بھی جمن والا کھاتا کھینڈا ہے اے خدا دے بندے جو برابر دی رات لاؤنی ہے تو پھر ایک پتر جمے بیگم صاحبہ لیڈی صاحبہ تے دوسرا جمے لیڈا صاحبہ پھر تے برابر ہو سکتا ہے تے جے کم وکھرے اکو رب سونے نے جمن دا کم عورت تو لینا ہے پھر سمجھ لے برابر ہو سکتے جڑے بھوکتے پھر دے نے انسان نے یا ڈنگر تو بھڑے نے کتے بھڑے نے سورا تو بھڑے نے خنزیر بھی انہاں نال چنگے نے اے برابری دا کم تے خنزیر بھی نہیں کیتا کتیاں وی مطالبہ نہیں رکھیا مگر رکھی کھڑے نے اللہ سونے وحدہ اولا شریک مولا نے فرق رکھیا اللہ فرماتا ہے مرد خرچ کر لے نہ دسنا مرد تے خرچہ کنا فر لے دس دیا مرد تے دو خرچے جے دو خرچے جے ایک خرچہ سکول دا ہے ایک خرچہ شریعت دا ہے سکول آندا ہے عورت دے اوپر خرچہ جے او مرد تے جڑا عورت دا خرچہ فرض ہے ایک ٹی وی ہو گئے سب تو پہلے کیوں آخر بیچاری گھر بیٹھے گی تو دل کیسے لگے گا تو کم از کم کوئی ناچ کوئی گانا کوئی ڈانس کوئی پریٹ ہاں جی کوئی دھوم دھام پئی ہوگی گی تو بیچاری دا دل پھر کارے تو لگے گا ورنہ لگ ساڑی اما پاک ہوا دا دل لگ گئی پریشان رہی ہے آج جان کے لگ گئے ساڑی بیٹی دا دل سلطان رہی مچے دل لگ گئے ورنہ میں اسے مننے لگ دی تو اپنی اما ہوا دے پیچھے چلنی چنگی لگنی ہے وہ جوانوں ایسا آدم علیہ السلام نبی دے پیچھے چنگے لگنے آئے خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرما اللہ وحدہ اولا شریک مولا نے خرچہ جڑا مرد تے فرض فرمایا ہے صرف تین چیزاں سردیاں گرمیاں دو موسماں دے دو سوٹ پوشاکاں ایک نمبر درمیانہ کھانا دو نمبر درمیانے دا مطلب ہے جس سطح دا آپ بندہ او دی برادری دے او سطح دے بندے جو میں کھانا سویر شام دوپہر نوں کھان لے اس طرح دا کھانا کھواوے سر چھپاون نو مکان عطا فرماوے اے خرچہ مرد دے اوتے فرض ہے جے نا وی نہیں کر سکدا پھر ویا کرنا حرام ہے مت پھر بھی سنت سمجھی کھلاوے ہر کسے واسطے سنت نہیں کسے واسطے واجب ہی نکاح کسے واسطے فرض ہے کسے واسطے حرام ہے کسے واسطے مکروہ ہے آپ جو کوئی سمجھے کہ ہیں سارے واسطے سنے گا توجہ ہے کوئی نا ہن اللہ وحدہ لا شریک نے خرچہ فرض فرمایا ہے اس تو اتلا کم سن عورت بیمار ہوئے علاج کرے اے اس دی اللہ وحدہ لا شریک فضل و احسان تے رکھیا کہ مرد عورت نال فضل و احسان کر دیا علاج کرے پھر اس دے بدلے چ اور عورت کی کم کرے فضل و احسان کر دیا او جو بھی تے عورت دے فرض نہیں کہ روٹی پکا کے دے تو فرض نہیں رکھیا اے علاج جو اللہ سونے نے فضل و احسان رکھیا ہے احسان تے طور تے کرے خالق کے کائنات نے عورت نو فضل و احسان دی دعوت دیتی ہے تو مرد دے کپڑے تو مرد دی روٹی پکا تائیں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے دعوت دیتی مرد نو عورت جو کرے نال بد کلامی کرے کسے ویلے ناراض ہو لگ پوے پھر صبر تو کم لے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی گھر والی محترم نے حضرت فاروق اعظم سرکار دے نال اونچی نیوی گل پہ کیتی کسے آکھیا خلیفہ وقت دے فرمایا یارو اے تے ویکھو میرے کپڑے وی دھون دیے آکھنا سبحان اللہ تانو اسلام دا پتہ جو نیری انگلش دا پڑیا اس بیچارے نو کی پتہ انسانیت کی ہے حق حقوق انسان دے کی نے اے تے پتہ جے لگ سکدا وے میرے محمد پاک دے دربار تو لگ سکدا وے خدا دی قسم فاروق اعظم سرکار نے فرمایا یارو اے میرے نیرے بندی میں روٹیاں پکا کے دیندی میری خدمت کر دیئے میرا حق بندا وے یہ اچھی نیوی بول پئیے میں صبر کر لو خدا دی قسم کر کے آنا کئی اللہ سونے دے مرد خدا دے فقیر اتھو شان پا گئے دے کہ عورت انہاں نو کوڑی بولن والی لب پئی ہے اللہ انہاں سمجھ کیتا انہاں اپنے آپ نو قابو رکھیا وے ہن برائی دا بدلا اچھائی نال انہاں دتا ہے اونے بھڑی بولی ہے تے او خاموش ہو گئے نے خدا دی قسم کر کے آنا اس نال اللہ سونے نے انہاں نو بڑیاں بڑیاں شاناں عطا فرمائی میں ایک فقیر اللہ دے دی گل کرنا جدا نام خواجہ عبدالحسن خرقانی سی جڑا صدقے جاما حضرت بایزید بستامی احمد اللہ علیہ سرکار دے خلیفہ سی آپ دا نام بڑا سی شہرہ بڑا سی ایک بندہ زیارت کرن واسطے گیا جانبا جناب ہاں جی گیا تے جا کے کنڈی کھڑکائی گھر والی محتمہ ہاں جی جناب حضرت بابالحسن خرقانی سرکار دی کس لہجے اپنا جواب دیتا ہوں بابے ہورا دے خلاف لفظ اے جا بولیا جڑا نازے باسی مہمان نے سنیا آندا ہائے میں تے مر تھانیا کدھر آیا ہاں ایدی تے بڈھی بول دی وی او اپنے مرد واسطے چنگا لفظ ہی نہیں چا بولیا جان لگا سی جاندے رستے دے اندر ویکھ لے خواجہ عبدالحسن خرقانی شیر دے اوپر لکڑا لد کے پے اوندے نے سوٹے دی تھا تے سپ پھڑیا حیران ہو گیا حقا بکا رہ گیا عجیب گل ہے گھر والی اینج سی او بولی ہے مرد دے بارے تے چنگا لفظ نہیں بولیا انہیں آنکھیں کی سی ہمیں آوارا جا کسے جگہ تے پھردہ ہوئے گا بڑا فقیر بنائی پھرنا کتوں فقیر بنیا جا کوئی گل جا کوئی گل ویکھیا نا تے او تے حقا بکا او دے تے ہم نے ٹڈے گئے او نے آکھیا ہے جدوں نیڑے ہویا میں بابا جی میں حیران ہو گیا پریشان ہو گیا ماجرا کی ہے آپ فرماندے نے بولیا اس بی بی دے بولن دا بار میں چکیا لے میرا بھار اس شیر نے چکیا آکھنا سبحان اللہ دت کے آکھ سبحان اللہ آکھ تجھا کھو سلطان باہو دی زبان سناواں پر واقعہ پورا کر کے پھر سنانا چلا گیا ویکھ کے زیارت کر کے دعاواں لیاں فقیر اللہ دے کول واپس چلا گیا کئی دن آباد کئی سال آباد پھر آیا کنڈا کھڑکایا اندروں آواز دیتی بی بی نے تند سخت لہجے وچ بولی کیوں اللہ دا بندہ فقیر اللہ دا گیا انہیں نکلا چکنا واسطے کہن لگا واہ ہن تو بی بی جی بہت اچھی ہے کڈا سونا اپنے مرد واسطے جواب دیتا ہے تر پیا اگے بابے ہوری لکڑا دی پنڈ سر تے لئی اوندے نے حیران رہ گیا آندا بابا پچھلے وار آیا سا لکڑا شیر تے لدیاں سن جے ہن آیا وا آپ ہی چکی پھرنا ہے فرمایا یارا او بھار جدا میں چکیا سی او ٹر گئیوں ہن ایہو جی آئی ہے جڑی میرے نال میرے نفس دے مطابق بولدی ہے مینو سخت لہجے نال گل نہیں کردی ہن میرے بھار چکن والی کوئی نہیں ہے جدا بھار چکدا سا او نہیں رہی ہن میرا بھار چکن والا شیر وی بدل گیا ہی ہن مینو آپ سلط رکھنا پیندا ہی اللہ دے بندے میں نہیں پیا آخدا عورت بول مر بولی ہوے پھیڑا بولے مرد نو مرنا جے بولے گی تے سزا اونے وکھری پونی ہے میں تے مرد نو پہ دعوت دینا تو صبر کر لیا کر حضرت سخی سلطان باہو بولے آئے آؤ فرماؤں دے لے جیوں دے یا مری اور رینا ہے تا یارا ویس فقیرہ بیو سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دے بندے اگر فرما سر کے جاواں مرد جو صبر کرے کوڑی عورت نال اے رتبہ پاوندا اے جے کوڑے مرد نال عورت صبر کرے پھر او شان پا جاندی اے او کیویں بھائی کوئی یار چشتی آ جے میں اس فقیر دی گل سنائی گئی کچھ بی بی دی وی چا سنا میں آکھاں گا میں اس بی بی دا ذکر کرنا وہاں جنہوں اللہ نے قرآن وچ یار فرمایا اس بی بی پاک دا نام حضرت آسیہ ہے جیسی فرعون جڑی فرعون دے فرعون جیسے کالے کافر ظالم دے گھر دے اندر وسدی سی بی بی پاک جدو ایمان لے آئی ہے ظالم لٹا چھڑ دے ہتھاں وچ میخاں پا چھڑ دے پیراں وچ میخاں پا چھڑ دے سینے تے چاٹی رکھ لیندا ہے بی بی بے صبری نہیں ہوندی ایمان اپنا نہیں چھڑ دی دین نہیں چھڑ دی فریاد کر دی اے رب ابن علی اے دا کا بیتن فل جلہ میرے پروردگارا میرا اپنے کول جنت وچ گھر بنا دے بی بی زمین تے ستی ہے اللہ آسماناں دے دروازے کھولے جنت المعلا جنت پاک سامنے وکھائی بی بی ویکھ دی ہے جنت دے دروازے تے لکھیا ہے اے محل آسیہ دا ہے زمین دے ستی ہی پہ ویکھ دی ہے تو ویکھ دی کنو پئیے جنت نو ذرا آکھنا سبحان اللہ پھر مولا مہربانی اے ہو جاوے کیونکہ خالی گھر نہیں سی منگدی آندی سی مولا میں نال ہمسائے وی تیری بنا ہمسائے وی کیونکہ چنگیاں دے ہمسائے بننے چاہیے نا تے رب سونے دا سایہ کوئی نہیں او دا ہمسایہ دی بنا رب سونے وحدہ اولا شریک مولا گھر تو پاک در تو پاک بی بی پاک جڑا سلال کیتا او دا مطلب اے وے مو رب نے قبول فرمایا جنت مدنی محبوب سرکار دی گھر والی چا بنایا آسیا ان خاص مہربانی والی تھائی ایسا تانو رحمت للعالمین دے کوڑی با چڑیا ہے آکھنا سبحان اللہ اس واسطے تا جلد باز نہیں ہونا چاہیدا جلد بازی تو کم نہ لوے عورت اگر نا فرمانی کر دیئے مرد دا آکھیا نہیں من دی تو ہن آکھیا دو قسم دائی ایک مرد دا اپنا آکھیا وے ایک نبی دی شریعت دا آکھیا ہے جی حضور سرکار دی شریعت والا آکھیا نہیں من دی مرد آندا نماز پڑھ نہیں پڑھ دی مرد آکھدا ہے پردہ کر نہیں کر دی اللہ وحدہ اولا شریک مولا سونے نے فرمایا ہے ہن ترتیب دسیئے کہ میں کر واللاتی تخافون نشوزہن جی دینا فرمانی جنا عورتاں دینا فرمانی دا خطرہ ہے تانوں فائدوں اللہ فرماؤں دا ہے پھر انہاں نوں نصیحت کرو کی کرو قاضی کلو آپ نوں وی آؤں دی ہوئے گی جدو اپنا بھی پٹھا بیٹھا ہو گیا اگلے نوں کی سمجھاؤنا ہے اللہ دے پہلو سمجھا وہ پتلے اللہ تو ڈر ہے ماں پیو تیرے ماں پیو دا حق ہن بعد چے تے میرا حق پہلے اونوں سمجھاوے تھی ہوے نا ماں پیو دا حق ماں پیو دا چوکھا جدوں آ جائے خصم دے گھر ہن ماں پیو دا بعد چے تے خصم دا پہلو ہے ماں پیو نے کام آکھ دتا مرد آکھے نہیں کرنا عورت تے فرض ہے مرد دی مننا اللہ دے بندیاں ماں تانوں باغ نبی سرکار دی شریعت دے باغ دے پھل چڑ چڑ کے تے سنگاونا حضور سرکار دی شریعت فرماوندی اے مرد دا حق عورت دے تو زیادہ ہے اینا حق کے ایک بی بی آئی عرض کر دی یا رسول اللہ مرد دا حق عورت دے کنا دسو آقا نے فرمایا مرد دے جسم دے اوتے تھوڑے نکلے ہون عورت زبان نال چٹے صاف کرے حق پھر وی ادا نہیں کر سکدی ہائے ہائے ہائے نعرہ تکبیر اللہ آخر بھائی او دا ایمان ایسی بچاؤنا ہے خدا دی قسم کر کے آنا ایمان بھی مرد بچاؤن دائی عزت بھی مرد بچاؤن دائی عورت کدی کلے اپنی عزت بچا سکدی ایک کسے دنیا دے کونے تے لکھیا ہی نہیں دنیا دی کسے کتاب لکھیا ہی نہیں آج بھوکن آرے بھاوے بھوکی جان عورت مرد برابر برابر برابر لیکن حقیقت ہے عورت دی فرض صرف مرد ہی کر سکتا ہے عورت مرد تو بغیر محفوظ رہ سکتی نہیں غور فرما مدینہ دے تاجدار سرکار نے عورت دلتے حق ماں پیو نالوں مرد دا زیادہ بنایا میں نو انج دی حدیث صرف مرد دے بارے آئی میں نہیں ویکھیا اللہ نے فرمایا ہوئے میرے محبوب نے فرمایا ہوئے یا اللہ سونے تو علاوہ سجدے دا حق کسے اور نو ہوندا تے میں ماں بچے نو آکھدا ہوں ماں پیو نو سجدہ کر دے نا نا رب دے پاک نبی فرمایا ہے میں عورت نو آکھدا ہوں آکھنا سبحان اللہ میں تینوں چیلنج کرنا مینوں ایک حدیث انج دی وکھا دے اللہ نے نبی فرمایا ہوئے جے عورت حق سجدے دا کسے ہور نوں ہوندا تے میں پتر نوں آکھدا پیو نوں کر دین نوں آکھدا ماں نوں کر نا نا رب دے پاک نبی فرمایا جے سجدہ غیر جائز ہوندا میں عورت نوں آکھدا سبحان اللہ سا سمجھ لگی ہوئی ہن غور فرما اللہ وحدہ لا شریک مولا نے حق جو بڑا بنایا ہے اللہ سونا پہلو فرماندا ہے فائلو اللہ عورت اتنا فرمانی ویکھنا وے فائلو ہن پہلو لگ دے ہاتھ چھوٹا نہ نہ چک لیا کر اچھا ایک گل کراں بولو تے صحیح عورت نا فرمان ہوگی سوٹا چوک لیں دے جی اور نہیں میں نے پتا کو نہیں میں کو اے پاکستان تو بکھرے مول کے بس نا جتھے بھی جاؤ نا جتھے بھی جاؤ سوٹ بھئی اللہ جو قرآن اجتا فرمان دا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے لا ترفع العصا عن اہلکا فرمایا ڈنڈا اپنے گھر والیاں تو دور نہ کر ٹنگیا کھڑا ہوگا ہن ترتیب سن پہلو پھر سمجھ آوے گی گل پہلے نمبر تے اللہ فرماؤ گا قرآن نہیں اے زو ہن نہ انہاں نوں نصیحت کر سمجھاؤ نہیں چلیے میں تیرا سر دا سائیں ہاں تو ماپیاں دے وی گھر جانا ہوے تے میرے کول پوچھ کے جا کر ہاں جو روک دے وے روک دے وے تو پھر عورت نوں افضل ہی ہوئی ہے کہ ماپیاں دے گھر وی بغیر پوچھن تو نہ جاوے افضل ہے فضیلت دے اندر آکھے میرا تیرے تو حق ہے خدا سونے نو جواب دینے مرنا نہیں ان الذکرہ تنفع المؤمنین محبوبہ نصیحت کر ایمان والوں نو نصیحت فائدہ ضرور کر دی سبحان اللہ فائدہ ہاں بے ایمان ہوندا ہے جے تے نصیحت اثر نہ کرے بے ایمان بندہ ہوندا ایمان والے تے ضرور سٹ مار دی اللہ فرماندا ہے پہلا انہوں نصیحت کرو سمجھاؤ جے حالے وی باز نہ آوے واہجروہن فی المداجع پھر بسترے وکھرے کر لو سونا وکھرا شروع کر دو بولنا چھڈ دو ہن جے حیاواں والی ہوے تے تو نہیں بولنا ہے میں کن دے نال بولاں گی میرا مالک تو ہے اے دوسرے نمبر تے اللہ نے رکھیا ہی عورت نو سدھے راہ لیاون واسطے تیسرے نمبر تے اللہ فرماؤں دے جہالے بھی مطلب باز نہیں آن دی وادر بوہن وڑن انہ نو کٹو کی کرو باز آنی پر حدیث پا کے جا رہے کٹ سوچے نال نہیں زخم نہ کر کوئی ہو جی مار نہ دیوی جس نال بیچاری نو زیادہ تکلیف کوئی معذور بن جاوے مارن دا طریقہ بھی دسیا گیا ہے لیا دور تو جدو نیڑے اچھا ہن ایتھے میں تیرے تے سوال کرنا عورت نافرمانی کرے تے او جڑے اللہ سونے نے طریقے دتے نے دسے نے سمجھان دے جے انہاں نال نہیں باغ ہوندی تے ہن آخر چان کے تو آنا اللہ فرماوندا نو کٹو اور اے وی تن نال سمجھا دیاں بھئی اے آیت اتری کیوں ہے دس دیاں ایک عورت نبی پاک سرکار دے کول آئی شکایت لے کے مینوں مرد نے تھپڑ ماریا میرے سر دے سائی نے تھپڑ ماریا ہے اللہ دے رسول مینوں بدلہ لے کے دیو اپنے مرد تو عورت نے آن کے دعویٰ رسول اللہ دی بارگاہ وچ کیتا میرے مدینے دے تاجدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قصاص دا حکم دینی لگے اللہ سونے دا قرآن آیا اللہ نے فرمایا وَدْرَبُونَ تائید کیتی مرد دی انہیں صحیح ماریا ہے اسیں نو دا مالک بنایا سی او نافرمانی تو بعد نہیں آئی انہیں تھپڑ تا ماریا ہے عورت پھر مومنہ سی کوئی لیڈی نہیں سی یہ مستورات سی لیڈی ہوندی تے بھاوے نبی پاک اگے ویڑی کھڑی ہوندی وہ تے عورت سی مومنہ ایمان والی سی آندی اللہ دے محبوب جنہیں رب رہ لیے میں اوویں رہ لیے آخنا سبحان اللہ صدقے جاویں اس لے دیا عورتوں تے ساڈیاں 1300 سالا پچھلے بیبیاں پاکاں نا اللہ سونے انہاں نوں اعزاز بخشا ہویا سی کہ رب سونے دے حکم اگے سر چکاونا انہاں دے پیچھے بس یہ اج ہی جلوس کڈی پھردی والے ساڈے تے رب بھی ظلم کیتا ہے اے بھی ظلم کیتا ہے کیوں مرد سانو مارے کیوں سانو بندہ آوے کیوں سانو قابو رکھے کیوں سانو گھر وچ رکھے اساں تے باہر آونا ہے اساں تے انج کرنا ہے اساں تے ووٹ لینا ہے بنا مراد عورتاں نہیں رہیاں کوئی ہور بلاواں بن گئیاں خدا دی قسم کر کے آنا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے توجہ رکھو نا فرمانی کرے عورت ہولی خفیف مار دین دا حق تینوں دیتا ہے تے مار اچھا ہن او حق اللہ دا جتنا دیتا ہے او تے ہے نا پر جدوں مڑ آپاں آئی تے آئے ہونے نا پھر کوئی ویکھ لیا بھئی اے سانو رب حق کیا پھر جے سوچا ہے تے تاں پیا وجدا ہن ایمان نال دسیو تو روپیہ دیتا 500 تے خالی منہ نال آکھیا میں تینوں قبول کیتا ہے تے 4 روپیے ہوندے تے چاکی تے خرچ تے تو اے نا مالک بنیا کھڑا کہ تینوں کٹن دا حق تک دتی کھڑا رب سونا تے تو اس حق تو وی ود کے سوٹے پھری کھڑے تے ایمان نال دس خالق رب سونا ساڈا کنا اک مالک ہے توجہ نہیں کیتی تو صرف تین کم کرے خرچہ دے منہ نال آکھے میں تیرا میں تینوں قبول کیتا تیری زبان ہلن نال تو اج نہ مالک بنیا کھڑے کدی نصیتا پیا کرنا کدی بسترے وکھرے پیا کرنا رس کے کدی سوٹا پیا پھیرنا میں پوچھنا وا اے تینوں کنے حق دتا ہے تو اینا ایک حق رکھی کھڑے نہ فرمانی کرے تیری عورت میں نو کھوایا اور میں نو ضرور کٹن دا حق وی رکھنا اوے رب دے بندیا عورت نال اپنا دو لفظ بول کے اودے مالک بن بیٹھے رب سونا سانو پیدا کرن والا وے ہر شے دین والا وے جب آپا نافرمانی کرنے ہیں مر اونو سونے پھیرن دا حق ایک اور گل کرنا اللہ دے فقیر دی جے ایمان سلامت ہوئے تو سنا دیا میں شجاع آباد والے پاسے گیا تقریر کرنا واسطے اوتھے کلا سونے دا فقیر وسدا سی اوندا نال ہی مزار کچا جا بنیا ہے جٹ کسان ہل وندا ہے پیا تے فقیر اللہ دا نال گیا نا تے گل سمجھی ٹگے نے کیتا پالا پالا جان دے ہال باندھیا ہوں رولا آئی ہوئی ہے تسی شہری جی تمہیں پالے کا میٹھی سوا پتا لگنا اچھا ہوں شہری جڑے پینڈو نے انہوں نے بھی گھٹ ود پالے کا پتا لگتا ہے کہ انہوں کو بھی تو ٹگے کو نہیں ٹریکٹر آئے کھڑے انہیں پالا میٹھی ہوں وہ سرکار توجہ رکھ انہیں پاڑا کیتا نا وہ جیڑی لائن تے جاندا سی پیا انہیں لائن اپنی چھڈی تے پچھوں جٹ نے سوٹا دھڑ کیتا کنڈ اللہ دا فقیر ویندا سی پیا تے فقیر کسے ہور نگاہ نال ہی ویکھدا نہیں ہاں انہاں دی نگاہ ہی رب والی ہوندی ہے یہ عجیب ہی نگاہ نال ویکھدے نے عبرت دی نگاہ نال تو میں تے آساں ویندا شوق دی نگاہ نال شوق دی نگاہ ہو رہے پر عبرت دی نگاہ عبرت دی نگاہ وچوں سبق لبدا ہوندا ہے شوق دی نگاہ ویکھی تے پھر شہوت اٹھی پھر سٹھیا عبرت دی نگاہ ہوئی تے سبق ملیا فقیر اللہ جو جدو ویکھیا نا تے کہن لگے منہ وچوں نعرہ ماریا پارا کیتا چھوٹا کھادا پارا کیتا چھوٹا کھادا تے نال ہی دڑل ہوئے زمین دے تے وجد پے گیا وہ شاہی تے جٹ پچھیا حضور خیر تیر سی وچ کی ماجرا سی فرمایا یارا سنگیا انہیں اپنا راہ چھڈیا ماسا جا تے سوٹا ماریا ہی مینوں فکر پی گئی ہے میں رب سونے دا بندہ او سی تے مینوں کوئی راہ دسیا ہے پارے کرنا پچھلا مینوں کنے چھوٹے مارے راہ جان دے جے کیڑا ہے وہ موتر دے موتر دے جان وہی راہ کیڑا راہ وہ میرے نبی دی شریعت دا راہ ہے جس بارے رب فرماؤں گا اہدن الصراط المستقیم یا اللہ سانو صراط چلاوی یہ دا مطلب ہے راہ ڈنگا ہویا تے پھر سوٹا وی پے جاندا ہے سونیا اپنے رب سونے دا اتنا حق تے پہچان اسی پہچان لئیے جنہ اپنا حق عورت تے رکھی کھڑے خدا دی قسم کر کے آنا اگر اتنا حق اپنے وحدہ لا شریک مولا مالک پہچان لئیے نا اللہ دے پیارے بندے آئے تو بن جائے آئے جنہیں چھو بابا فرید سونے سے ذرا آکھنا سبحان اللہ غور فرماس خالق کے کہنا جل والا نے ایسان ترتیب درسی مولا کہنا اتنے اس واسطے مارن دا حق دیتا ہے اللہ فرماؤں دا مرد نگران مرد نگرانی رکھنی اپنی عورت دے اوتے تائیں عورت نے جو کم کرنے مرد دی اجازت دے نال مدینے دے تاجدار نے فرمایا عورت روزہ بھی رکھے اپنے مرد دی پوچھ کے رکھے یعنی نفلی فرض نا فرض تے فرض ہویا نا خدا دا جو مڑو ہے او دا حق پہلو ہاں مت سمجھی بیٹھے ہن کھاون دا حق جڑا رب تو ودیا کھڑا ہے نا بناون والے دا حق پیو تو نہیں زیادہ ہے ماں تو نہیں زیادہ ہے خامن تو نہیں زیادہ ہے نبیوں تو نہیں زیادہ ہے ہر کسی تو زیادہ ہے پھر اللہ تو بعد حق رسول اللہ دا ہے کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ فرماتا ہے مومن دے جان نالوں وی نبی دا زیادہ حق ہے مرد ہویا نگران انہیں کیتا خرچ کی کیتا بولو بولو خرچ کیتا تے خرچہ جڑا میں بیان کیتا ہے شریعت مصطفیٰ دا ہوئی باقی اگے فضل و احسان ہے اگر دس سوٹ لے کے دے دے تے مرد دی مرضی ہے نہیں لے کے دیتے تے رب نہیں پوچھے گا پورا کیوں نہیں کیتا ہے گل سمجھی تے عورت مطالبہ نہیں رکھ سکتی میرے سوٹ روزانہ پورے کر میں تے ہفتے دے اندر نال نال بدلنے نے کپڑے تو ان چنگا میں انہوں نے کھٹو متھے لگنی ہے جو ان دے مطالبے رکھے نا تے پھر دین ہے پھر عورت نہیں پھر کون ہے میں اگلے دن پہ جاما لاہور اپنا ویگن بیک جناب ایتھے کلمے چوک دے کولو تے وچنا ایک ڈین صاحبہ چڑھائی لیڈی صاحبہ اوئے ہوئے ہوئے میں ایتھوں تک باواں کڈیاں جناب تے کپڑے ہیں جناب بڑے صاحب دے تے میں جی چست چلاک تے پوری لیڈی صاحبہ پہ لگے جناب بجا لے اوندے چ ایک گل وی عورت کھڑی ہوئے جدوں اوتے چڑھی نا تے مینوں آندی ہے چڑھ دے او کنڈکٹر نوں آندی جگہ دے اس آخیا وی نہیں پی تین پتا تو ہے سی بھی جگہ بچ کوئی نہیں تو تو چڑی کدے واسطے اگو آدھی لائے مینو پتا سی اندر کوئی بت تمیز ہی بیٹھے نے سارے ہوں سارے سر ہیٹا سٹ گئے کیونکہ مرد تیرا کوئی نہیں وہ سارے ایسا ہو گیا بھی ہوں یہ بڑھی یہ بولیے میرے کو مڑ رہا نہ گیا میں بی بی جی یہ بات تمیز بیٹھے نے گیا ہاں انہاں جگہ ہی کو نہیں چھڈی میں کہ تو سیدہ خاتون جنت دی شکل چاہیے تیرے واسطے جگہ سبحان اللہ میں کہ بے حیا ہے تو مرد لالا تے چوکھن دے کپڑے پائے پھر نہیں تو انیے بدتمیز نے نہ جگہ نہیں چھڈی تو سیدہ خاتون جنت آنگو برخے وچ آوندی عزت شرم و حیا دا پیکر بن کے آوندی ہے بندہ تیرے واسطے جگہ چھڈ دے آنکھو نا سبحان اللہ میں گل کیتی تے مینوں آندی ہے مولوی جی میں کہ تسا مار لین کی آئی ہیں جے تے کس حال چائی پھرنی ہے تینوں پتہ نہیں اللہ بھی تیرے تے لانتا پا رہا ہے فرشتے بھی تیرے تے لانتا پا رہے ہیں مینوں آندی ہے تے مردانا چا آنکھو تو سکھواں دے جو نہیں سانو پورا نہیں کر کے دین تے تمہارا سا کماونا نہیں تو اور کی کرنا مرد تسا پورا نہیں کر دے خرچہ ساڈا میں کہ جی دین صاحبہ تسا دین دے تسا بی بی صاحبہ نہیں دے تہاڈا خرچہ 1000 دا میک اپ دا ڈبا اے تہاڈا خرچہ سکول صاحب نے بنایا نال تسا ٹی وی دے مطالبے روزانہ تسا سوٹ بدلو اٹک مٹک کے چلتی ہو دیکھو کیسی لگتی ہو او میں کہ سرکار تہاڈے خرچے تے پورا محلہ نہیں پورا کر سکدا کہ خسم کتھوں کرے جے تسی ہو وہ بی بی ہائے ہائے خرچہ او منگو جڑا رب بنایا ہے جڑا سیدہ خاتون جنت پاک آیا ہے ہائے سیدہ خاتون جنت پاک نبی پاک سرکار دی ازواج مطہرہ سن کے جاواں بعد چلا سونے نبی سرکار دی شریعت مبارک دا جڑا خرچہ بنایا ہے او جے چلیے خرچے تے تو کنال کردی اے پھر ایک مرد تینو ایک مردی کما کے دین واسطے کافی سی ہن تینو لوڑ نہیں سی پینی میں چاج جڑی تساں نوں تے لائی پھردیاں جے تائیں مدینے دے تاجدار نے فرمایا میں جدوں معراج دی رات گیا واں میں جہنم وچ ویکھیا مینوں دو طبقے نال جہنم بھری نظر آئی ایک مالداراں دے نال کوٹھیاں بنگلے والے وڈیاں پجاروں والے دوسرا عورتاں اے دو طبقے آقا نے فرمایا مینوں جن جہنم وچ نظر آئے نے زیادہ یا رسول اللہ تے جنت وچ کون نظر آئے نے آقا نے فرمایا اوتھر غریب زیادہ نظر آئے نے سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے سانو اصل کہہ لیا سانو حضور دے شرع دین اسلام دا پتہ جو کوئی نہیں حقیقت دی خبر جو کوئی نہیں تا اپا بے صبر ہوئے پھرنے ہیں ہیں نبی پاک کیوں وجہ اے مالدار کیونکہ مالدار طبقہ جڑا نا سرمایہ دار انہاں نال دین خدا دی گل کرے نا تے ان ویر کے پیندے نہیں میں کتا بولی پیندا ہاں مالدار تن پتہ نہیں اونو بیمان اے نہیں ویکھ دے کہ ایک اے کون ہے اصل تے رب دی پیا گل کردا ہے جڑا مینوں سب کچھ دین والا ہے او ہن پیچھا نہیں جاندے اس واسطے نبیاں نال ٹکر ابو جہل رنگے چودھریاں لئی کسے غریب نہیں لئی غریب تے بلال ورگا غلام بن گیا اکھنا ڈٹ کے سبحان اللہ حضرت بلال حبشی ورگا صدکے جاواں غلام پیا بندا وے خدا دی قسم میں ملک پھردا رہنا جے روزانہ کسے نہ کسے ضلع میں تقریر کرنی ہوندی آخر میرا وواہ پیندا اس قوم نال میں جدوں وی ویکھیا دی حضور دی گل دے اگے جنے سب تو پہلا سر جھکایا ہے او غریب ہی ہوندا وے یا درمیانے طبقے دا بندہ ہوندا درمیانہ نہ اونچیاں وچوں نہ بالکل نیویاں وچوں درمیانے طبقے دو طبقیاں دے بندے رب دی گل لگے سر جھکا لیندے نے میں آکھیا وہاں سونے آؤ جنوں اساں بیڑا سمجھنے آئے او کڈی چنگی اے تے رب دے قران تے دین اگے آکھنا نالے بے ایمان فرعون بنا نالے ہمیشہ مالدار ہوندے نے او پھر کوئی لکھاں کروڑاں وچوں ایک مالدار ہو جا نکلدا ہے جڑا اللہ سونے دی دتی دولت وچ رب دے حق پہچاندا ہے تے دین اگے جھک کے رہندا ہے او پھر حضرت عثمان غنی ورگا راکھنا سبحان اللہ لیکن اے پھر سونے سارے نوں دولت نصیب نہیں ہوندی اے سپنی ڈنگ جدوں مارتی ہے کئی مصیبتاں تے خدا دیا بندیا غور فرما توجہ فرما خالق کے کائنات اللہ والا نے خرچہ فرض فرمایا ہے کہ دیتے مر دیتے خرچہ بھی مختصر رہے اس وجہ نال مرد نگران عورت نو پتا ہوتا ہے میں نو کھوان والا ہے میری نگرانی کرن والا ہے میں نو خرچہ دین والا ہے میں ایدی گل مننا نا مننا گی تو اے مینو چھڑ دے گا چھڑے گا تو پھر مینو ماپیاں دے کارت بینا پینا تو تو کھاواں گی کی کران گی ماپے بھی تو بیچارے آخر کھوان دیا تانگا آگا او پھر اے گل سوچ دیئے نا تو او بھی اپنے مرد دی فرما بردار رہن دیئے وڈی دی دی تو ہوئے نا وڈی چارے آخر ایک گل سوچ دیئے نا کہ او بھی اپنے مرد دی فرما بردار رہن دیئے وڈی بی بی تو ہوئے نا وڈی شان آلی جیڑی مرد دی فرما بردار خالی ٹکر پچھو نہ بنے اس واسطے بنے کہ میرے رب جو حق بنایا اللہ جو قرآن اج فرماؤں گا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ اللہ فرماؤں گا جڑیاں نیک سالے بی بیاں نے قَانِتَاتٌ وہ اپنے مردان دیا فرما بردار نے تو میں رب دیا ہوں فرما بردار نے حافظات للغیب مرد کنڈ بلاوے عورت عزت دے حرف نہ آن دے وے ایسی کنڈ پچھو مرد دی عزت دی کرے حفاظت گل سمجھی اس آیت کریمہ نے دسیا ہے عورت سالے تے نیک ہوئیے جڑی رب دی فرما بردار ہوئے تے اپنے مرد دی فرما بردار ہوئے تو پھر رسول اللہ نے ایسا تک درجہ دیتا ہی آقا نے فرمایا عورت گھر وچ بیٹھ کے مرد دی کرے فرما برداری رب رسول دے فرض کرے پورے نماز روزے دے عزت حفاظت دے اے فرض کرے پورے آقا نے فرمایا جنت دے جس بوئے کھانی چاہے جنت وڑ جائے آٹھ دروازے جنت دے نے رب نے آکھنا کدھروں بڑھن لگی ہیں اٹھے دے اٹھے ہی کھلے ہون گے موضع لے تاکہ خدا دی قسم نبی سرکار دی شریعت چھوڑو اسلام دی دولت وچ میں پڑھیا ہے بی بی حضور دی کچ بارگاہ وچ آئیاں عرض کر دیا نے یا رسول اللہ مرد شان لے گئے فضیلت لے گئے کیویں سونا محبوبا او جہاد کر دے نے دلیا شور نہ کر یار ان بند کرا آنکھو نہ سبحان اللہ بی بی عرض کر دی یا رسول اللہ مرد شانہ لائے گئے جہاد کر دے نے شہادت پاؤں دے نے رتبے پا جان دے اساں گھر وچ رہ کے پچھا رہ گئی ہو میرے آقا نے فرمایا عورت گھر وچ بوے مرد دی عزت دی حفاظت کرے مرد دی عزت دی حفاظت کرے مرد دی عزت دی حفاظت کرے فرض خدا دے گھر وچ بہ کے پورے فکرے جڑا شہادت رتبہ مردوں نوں میدان جہاد وچ ملدا وے عورت نوں گھر بیٹھے شہادت رتبہ مل جاندا ہے Yeah. گل سمجھا جائے خدا دے نبی دی شریعت ہر حکم وچ کروڑا حکمتاں نے بولتے سے سبحان اللہ تو حضور سرکار دی شریعت نو تو میں تے نہیں سمجھی آپ سمجھی کھڑے مولویاں دے مسئلے نے چلے گا مولوی تے ٹھیک نہیں تے سانو کوئی فرق پین لگا لیکن خدا وحدہ لا شریک مولا دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت میری جان نہیں نبی دی شریعت تو بغیر انساناں دا گزارا ہو سکدا ہی نہیں اینو بات نہ سمجھی دنیا جدو بھی طرف دیو بچی مانگو جو سکون ملدا تے حضور دی شریعت دے آب حیات وچ ملدا ہے تے رحمت ایک محبوب دے کول ہی ہن غور فرمائی اللہ نے خرچہ کدے تے فرض کیتا مرد تے حکمت اے کہ مرد نو بنایا نگران عورت سمجھے میریاں مرد نال دو ضرورتاں نے ایک میری جنسی ضرورت ہے ایک میری رزق اور معاش دی ضرورت ہے تے دوے ضرورتاں نو سمجھ کے عورت مرد دی فرما بردار رہے اور مرد اس تے نگران اور حاکم رہے اس دے مقابلے وچ یہودیاں نے سوچیا چگا تے مسلماناں دا وس جانا ہے جدوں عورت ہوئی محکوم مرد ہویا سربراہ اے دے وچ حوصلہ وی زیادہ ہے اے دے وچ سمجھ وی زیادہ ہے عورت نالوں اے دے وچ جرأت بہادری طاقت ہر شے زیادہ اللہ رکھیے تے جے اے ہویا سامبن والا نگران تے کھواندا رہیا تے نگران رہیا تے پھر تے چگا بستا رہیا او سوچیا او شاکھیا ہن ان کرو اے قرآن او پڑھ دینے یہودی بڑا قرآن پڑھ دینے پر او لانتی پڑھتے دینے شیطان بانگو ابلیس آنگو اُلٹ کڈن آستے مسلمانہ دی تباہی آستے کافر قرآن شریعت نو ہم مثلا ابلیس ہے نا شیطان ہے شیطان ساڈی شریعت دی ہر گل جاندا ہے ہاں اونوں ایسا سمجھا جو اونوں سمجھ کو نہیں اس شریعت نو پورا سمجھدا ہے کیوں شیطان نے کرانا ہوندا گناہ کی کرانا ہوندا گناہ ہن گناہ جو کرانا ہے تے شریعت تو ہٹا کے ہوے گا شریعت تے چل کے تے گناہ نہیں ہوندا او تے الٹا ثواب ہے ہن اونے ہٹاونا ہے تے ہٹاون واسطے ضروری ہے پہلو سمجھدا ہوے بھئی آ کام شریعت دا اس تو میں انہاں نو ہٹاونا ہے ایدا مطلب ہے وہ لانتی سمجھدا تے سمجھدے لانتی یہودی وی ہے نالے اے پرانے مذہب رکھن والے نے او وی نبیاں دی اولاد ہوئے تو انہاں کول وی تے مذہب ہے سی عیسائیاں کول وی مذہب ہے تو مذہباں دیاں رگاں تے جان دے پرانے انہاں سوچیا انہاں آکھیا ہے انہاں دا گناہ انہاں دا ہے مرد نگران نے توجہ دو نے ایک فضیلت مرد نو اللہ نے دتی دوجا خرچہ کردا ہے تاں یہ خرچہ رب نے قران شریعت وچ فرض مرد تے کیتا ہے انہاں کہ اونے کرو اے عورت نو آکھو تو آپ ہی کما کے لایا آپ ہی کما کے لایا جلا دفتر چ جدو کواری ہوئے یارہ سال تو جاوی پی آئی اے دے وچ داخلہ لائے پھر ایر ہوسٹس بن جاوی جدو شادی ہو جاوے پھر ریٹائر کر کے ہو کے واپس آ جاوی پتہ جی کوئی ایر ہوسٹس نہیں ہوندیاں ایک کواریاں ہون تے انہاں نوں نوکری تے رکھ دے نے شادی ہو جائے تے ہن آندے نے تساں ریٹائر ہو جاؤ او پھر جڑی اوتھوں ریٹائر ہوندی ہے او اپنے مرد صاحب نو لب جاندی ہے سمجھ آئی دے انہیں صحیح لائیے سبحان اللہ بھائی نے صحیح کیتا ہے بھئی ایسا ہوئے ایسے حالت چ پایا کہ ہن اپنے تو سبحان اللہ اون زانو سبحان اللہ ہی پڑھنی پڑی مکالے نہیں مر بیٹھے اچھا تو سکول سنو ہوں کڑی عورت ساری لجان کا کیویں طریقہ کما والے پاس لان کا سکول دیا کتابیں پڑھا میں گھر میں رہتی تھی میرا شوہر 2500 تنخواہ لیتا تھا تو ہمارا تو خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا تھا تو میں تو ایک بار ہمسائے کی شادی پر گئی تو میرے تو کپڑے ایسے تھے کہ میرا تو جانے کو جی نہیں کر رہا تھا نہ میرے زیور تھے نہ میرا کچھ تھا تو میں نے زیور اپنی گوانڈن کو میں کہنی باجی نہیں پہنا مینو تو زیور دے دے مینو سوٹ کپڑے دا دے دے تے اونے سوٹ دیتے تے چلو جی میں ادھار لے کے تے چلی گئی اوتھے گئی تے میرا تے کانٹا ڈگ پیا میرے ناک چوں کوکا ڈگ پیا تے بھینا او ہن تے پریشان میرا خصم تے لایا ہوندا 2500 روپے تے ہن پورا کتھوں کریے اخیر ہن مینوں باہر جانا ہی پے اے سبق میں پڑھیا دسویں دی کتاب دسویں کی انگلش نے جو سبق ہے میرے کول پئی تھا تھوک دا دکان ہے اللہ دی مہربانی سمجھ دسویں انگلش دا خلاصہ بھی میرے کول ہے تے خود انگلش بھی میرے کول پئی ہے ہن باہر کڈن دا ویکھ والو پھر مسلمان دی عزت رل دی اج کیویں پئی ہائے خدا دی قسم کر کے نا 500 تو منڈی اچ بکری بھی نہیں لگدی اج مسلمان دی بیٹی نو گھروں کڈن واسطے اپنے کول بلاون واسطے ایک بورڈ ٹنگ دو لیڈیز کی ضرورت ہے 1000 تیرے کول اپنی کھڑی ہونی ہے تے مت جو وج گئی اس قوم دی خدا دی قسم کر کے آنا بکری جنہ بھی عزت نہیں سمجھی حالانکہ ماں بھین قیمتی ابھی سی ارش پیروں میں رکھ دیں بھی پھر بھی سپرد کرنے والی شاید نہیں ہے عزت کا مل آپ سمجھا جو سمجھا نائیا دی دے ڈانگو 500 دتا تو انہیں موڈے تے ماری 200 دتا تو انہیں کرایے تے کھڑی 400 دیتا پہ انہیں لے گیا یہ حالہ تندھی بھینڈا کر بیٹھے ایسا ایک ہی سمجھے خدا دی قسم کر کے آنا انہوں دیوس آکھ دونی میرے مدینہ دے تاجدار نے فرمایا ہے دیوس بے غیرت دوں تو جنت حرام ہے کبھی وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سن سکدا تائیں آرے سے کھڑی بولے آئے سنا دیا سبحان اللہ عارف کھڑی بولیا بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے مرغے نالو یار ساگ سرو نا چنگا بے سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے مرغے نالو یار ساگ سرو نا چنگا خدا دیا بندیا جے بات بھر جان دی آخر چون پتران نالو دھی کل چوکھا کما کے آن دیئے پر اس کمائی نالو شور چا کھاوے گناہ گھٹ دی کتے آدھے گو سب کھاو گناہ گھٹ دی عزت دی کمائی کھانا لانت بد دی خدا دی قسم کر کے آنا انہوں نے ظالمہ یہودیاں کی سوچے انہ دی دی انہ دے میں تن مثال دینا یاد رکھ لیں عورت دی مثال سمجھی جو میں گوشت قسائی دے پھٹے تے پیا اتے بیٹھا ہے مکھیا اڑان دا تے بچ جاوے نہیں تے مکھی بھی بہ جاندی پلیٹ گوشت دی پھڑے سڑک تے چھڑ دے وے اونوں ہر کتے منہ مارنی جدو کتا منہ ماری پھر اپنے سر سوٹا ماری تن پتہ نہیں کتے دی فطرت جے گوشت آوے گا اونے منہ گدڑ دا کم ہے خربوزہ سامنے آوے کھانا کہ نہیں بگیار دا کم ہے بکری آوے تے چیر کہ نہیں کی خیال ہے عورت آستے نا نہیں سوچیا جدو اے بگیارا کول ٹر جاندی اے واپس کیویں خیر نال آوے گی پر اے گل اودے سمجھ آوندی اے جدو ایمان ہوئے اے ہے آنکھ نہ سبحان اللہ تائیں ایمان سی فاکا جنہ بھی مولا علی دے گھر وچ ہوندا سی نہ بی بی مطالبہ رکھیا میں کما لیا وا نہ علی پاک آکھیا تو کما لیا میرے مدینہ دے تاجدار نے فرمایا سی علی باہر دے کم تو کرے گا گھر دے کم میری بیٹی کرے گی آنکھنا سبحان اللہ چلیا جے کم اون دے کولی کرامنا ہے تو پھر خرچہ رب نو فرد مرد سے کرن دی ہونی چاہیے جے اونے خرچہ اپنے ہتھی لے ہونا ہے تو ہون نتیجہ پتہ کی نکلا ایک تے لوٹی چی عزت اے پکی گل ہے عزت کدی مرد دی نگرانی تو بغیر بچ سکدی میں ایک مثال چا دینا مسیح تے آپا اونے ہے اللہ دا گھر ہے جتی لایا اونے اندے کس طرح نے باہر اپنے جوتی رہن لگے کس رکھ دی بھائی جی جوتی کس اپنے رب دے گھر جوتی چھڑ دے نہیں چھڑ دے سکے جاواں تٹی لگا گند لگا دھرتا جوگر تینو چھڑ دے تے خدا دے گھر عزت جیسی پاک ہے تو پھر پلیتاں دے قبضے آئی ہوئے گھر بھی پلیت ہوئے سبق بھی پھس پھسائیے دا عشق دیاں گلاں ہو والا ایک تھا راجہ ایک تھی رانی راجہ بیٹھا پیر ہٹائے رانی بیٹھی گانا گائے توتا بیٹھا حلوا کھائے چوں چوں چوں اے سبق کیا پڑی گا ایمان نال دسو ایویں سبق آئے تو کوئی نہ یا میرے کل کتاباں پیاں مینوں پروفیسر تے سمجھ باسے مسجد دے وچ سکول کھلے نے نا سکول کھل مسجد مکتب سکول کھلے نے کرے مسجد مکتب سکولاں وچ جو کچھ پڑھیندا ہے اج ایویں تے سمجھ میں تانوں وہ کچھ پڑھانا پیا آ کیڑی کتاب ہے تیرا کی مطلب ہوندا ہے ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰੇਲੂ ਆਹਾਹਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਦਾ ਮੁਕਾਲਾ ਵੇਖ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਹਲਾਲ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਓ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਾਹਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਵੱਲ ਸਿੱਖੀ ਖੜਦੀ ਹੈ ਵੱਲ ਪੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਰਾਜਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ جیسا کرو گے نا شانے آجر ویسا پر ہوگے جی میں حضور سرکار دی امت نال دا کھیڑیا جاوے نا تو موڑ رب سونا بھی نا اسے طرح ہی پھر آندہ آجا ہوں آگیا جیسا بگی اتھے میں گیا سرکار تو میں نو نا درسے آب ایتھے نا خجر شاہ مقیم چوک ترستے دی کل جی او نا بردہ سے آگیا کہ ایتھے نا ماسٹر صاحب پڑھا دیا منڈیا نو آندے سان روزانہ لسی لائے لسی مڈیاں جناب لسی لے جانی ایک دن ماسٹر صاحب ہو رہا آکھیا لسی لیو شگرد آکھیا تیرا بیڑا گھر کرو گانا لسی پینا تینو آج پلانے خدا دی قسم سچا واقعہ جو میں گواہ اتھے پیتی ماستو میں نو ملے دارا نے ویسا جنا دے ملے ویسا کول ہے گورنمنٹ کول ہے منڈے آکھیا چنگا تھا انو ٹکرنے انہا کی کیتا انہا کھوتے دا موتر ریچنا کھوتے دے پیشاب ہے تو نا شکر کولی تے واہ انہا برف برف پاک نا تے اگو کھوتا ہی سی پیمن آڑا انہوں کوئی بو آنی تھی انہوں نے چڑھایا حازمہ کر کے ہوں ماریا جدو فارے وہ ہے نا تے شگر دوری آنے نے استاد جی پتا دے آنہ کی پیمن آنہ کھوتا دا موتر پیتی بیٹھا میں کیا چلے شگردہ نال جو کی تئی او سامنے آئی پڑی شگردہ کھیل سادا تو پلایا ہی انگریزان دا موتر حضور دا دشمن سانو بنا رہی میرے نبی سرکار دی شریعت تے سانو چلایا ہی خلاف رب آنکھیا پلایا نو اے موتر جو گئی ہو اگر اے تیرے نال وفا کر دا رب دے دین شریعت تی تعلیم دن دا حضور سرکار دا غلام بناؤں دا اے موتر نہ پلاؤں دا اے تیریاں جتیاں سر تے رکھ کے فخر تے بات آو اے سبق چوتھا جسم کا ناپ لینا جسم دا ناپ لینا سکھان دینے پہ ناپ دینے کا طریقہ لکھا ہے چونکہ اپنا ناپ خود نہیں لیا جا سکتا اس لیے ناپ دیتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ناپ دیتے وقت زیادہ ڈھیلا ڈھالا اور موٹا لباس نہیں پہننا چاہیے سبق تے ہے ایسا سبق تے میری طرف ہو کروڑ لانا جو رسول اللہ فرماؤں دے میں عورتاں آن گیا کپڑے پاک تے ننگیاں ہون گیا صحیح مسلم دی حدیث پاک عورتاں کپڑے پاک کے ہون گیا ننگیاں کا سیات و ناریات ان کے مرد آئیں گے نماز پڑھیں گے مسجد میں آقا نے فرمایا فلعنوہن فإنہن ملعونات اور تم پر لعنت کرنا بے شک وہ عورتیں لعنتی دوسری حدیث میں آتا ہے جنت کی خوشبو 500 سالہ سفر دور سے انسان کو آتی ہے لیکن وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر ننگی رہتی ہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی کپڑے پا کے ننگیاں کا مطلب کیتا گیا چست پاون جیدے چو انگ انگ ساتھ محسوس ہوگی یا پھر فریق ہوگی جسم پکھے دے دیں تو ہون حضور فرمان دینے وہ لانتی عورتہ میں ہے اے تعلیم کا دیئے دھیلا دھالا اور موٹا لباس نہیں پہننا چاہیے اے کسیا ہوگی اے لیڈی تیار ہوگی اس کو تعلیم کہتے ہیں اگے ویکھو ناپ دے طریقے اے ویکھ تصویراں بنیاں نے نظر آ رہی ہیں تھا ادھر تے کی لکھیا ہے اے شکلاں بنیاں نے کول ہے کا ناپ تے کول ہے کا ناپ کول ہے دا ناپ تے دی دین ایتھوں شروع کرو تے ایتھے لایا ہے سونیا عورت عزت نہ بچا سکی جدو کم ہی اندے پڑھائے گئے اگاں سکھائے گئے جتی نہیں بچ سکتی عورت دی عزت کی میں بچے خدا دیا بندیا مدینہ دے تاجدار دی شریعت دی حکمت سن دراک سبحان اللہ میرے کملی والے آقا سرکار دی شریعت دی حکمت ایک عورت دی عزت بچے دوسرا عورت مرد دی فرما بردار روے خرچہ دا مرد کرے عورت گھرے بیٹھے عورت کماون دے اندر شریک حضور نے قیامت دی نشانی دسی ہے عورت مرد نال تجارت پیسے کمانے شریک ہو جائے گی قیامت دی نشانی ہے رانتا پہن گیا خدا دی قسم کر کے انہوں یہودی سوچیا باہر کڈیا کما کے آپ لے آوے جب کما کے آپ لے آوے پھر عزت تے جانی سی گئی جب کما کے لے آئی پھر ان مرد سے ہی آندہ دے گا شٹا آپ گون ہوتے ہیں کدھر جا رہی ہو خبردار جا میں ایمان نال دسو ہن بڑھیا جڑیا تعلیم یافتہ ہو جا او بندے دے آکھے لگدی ہیں ہا تے آکھے لگدی ہیں روزانہ جلوس نکلے کھڑے نے تے آکھے لگدی ہیں یار ہمیں آزادی تو ہمیں فلاح ہمیں ترقی دو نبی پاک سرکار دی شریعت دے حکم مرد پر خرچہ فرض ہے راز ہے اسی عورت مرد دی بنے فرما بردار کار وچ ضرورت محسوس کرے بالاں دا رکھے خیال مرد لے آوے کما کے جھگا وسے آباد ہوے ہن عورت نکلی اینوں مرد نکلیا اینوں تے بچے ہسپتال دے سپرد جدوں روٹی دی واری آئی پھر ہوٹل پر جائیے ادھر سے کھائیے نہ چگا وسیا اس واسطے سنے گل او جڑی غیر دے منہ وچ کیتی جائے نا پھر اور زیادہ ثواب آندا ہے آندا کہ نہیں آندا بولو تے صحیح اے دسو وچ صدر گوربا چوک دا نام سنیا جے گوربا چوک کون ہے بولو تے صحیح روس دا صدر آگر کل گوربا چوک دا بیان سنو کتاب ہے یورپ میں آزادی و نسواں کے نقصانات آوے کھو جی گوربا چوف کون سی روس دا صدر سی کافر سی تے مسلمان سی بس میں گل آخری کر کے چھڈنا کہ ویکھ لو سانو کافر نالوں وی سکول نے بدتر بنا دتا اودی ایک کتاب ہے پروسٹرائیکا اس کتاب وچ لکھدا ہے ہماری مغرب کی سوسائٹی میں عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا اور اس کو گھر سے باہر نکالنے کے نتیجے میں بے شک ہم نے کچھ معاشی فوائد حاصل کیے اور پیداوار میں کچھ اضافہ ہوا اس لیے کہ مرد بھی کام کر رہے ہیں اور عورتیں بھی کام کر رہی ہیں لیکن پیداوار کے زیادہ ہونے کے باوجود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا اور اس فیملی سسٹم کے تباہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں جو نقصانات اٹھانا پڑے ہیں وہ نقصانات ان فوائد سے زیادہ ہیں جو پروڈکشن کے اضافے کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئے ہیں لہذا میں اپنے ملک میں پروسٹرائیکا کے نام سے ایک تحریک شروع کر رہا ہوں اس میں میرا ایک بہت بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عورت جو گھر سے باہر نکل چکی ہے اس کو واپس گھر میں کیسے لایا جائے اس کے طریقے سوچنے پڑیں گے ورنہ جس طرح ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے اسی طرح ہماری قوم پوری تباہ ہو جائے گی یہ کون کہہ رہا ہے ہاں میں مولوی سانا جی میں داڑھی رکھی تھی میرے نال تے غصہ مول کئی کرن اے دا بیڑا گھر کے جانے سانو تے ترقی تو کرو اے نہیں تے پپا کوئی کوئی ترقی چاہے تے دیئے اسا پچھے پڑھنا اے اے سانو پچھے لگ جاندا ہے دنیا چن تے اپنی پئی ہے مولوی میرے متی سانو کوئی ہے مات سرکار اج دا جویں باندر دو لتاں والا پیار ہویا کھڑا ہے اے باندر چن تے جاوے تے چن وی لعنت دے زمین تے رہے تے زمین لعنت کرے گی خدا دی قسم ہوے بابے فرید انگا بندہ زمین تے بیٹھا ہوے زمین نوں چن بڑا چن بڑا تو بھوکی ہو گئے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے باہر کڈیا شکور کی کتابوں میں پڑھاتے ہیں پنجویں دی پئی ہے میرے کول سامنے پنجویں آبادی میں اضافہ ہو رہا کیسے کھائیں گے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آبادی ہے آبادی بڑھ رہی ہے بے کہاں سے آبادی بڑھ رہی ہے کہاں سے کھائیں تو سامنے سوچ دے بچے دو ہی ایسے کہیں جے ود گئے تو پھر کی ہونا ہے پھر بھوکے پھر بھوکے مر جان گے ہن ایمان نال دس لاہور دی آبادی کنی ہے 50 لاکھ ملک پور پینڈ دی کنی او دو پرہ لگا جا پنڈاں دی آبادی چوکھی ہے کہ لاہور دی پنڈاں والے لاہور کمان آوندے نے یا لاہور والے پنڈاں دی کمان جاندے نے پنڈاں والے ایتھے بنے ملان آوندے نے تہاڈی آبادی 50 لاکھ دی پنڈاں والے دی لاہور کسے دی 6000 تے لاہور والے کدے کسے مر گئے لاہور دی آبادی ود گئی پنڈاں والے ایتھے آون انہاں نوں آکھیا کرو جاؤ لاہور والے سارے مر گئے نے آبادی جو ود گئی ہے انہاں نوں کھوان والا ہے کوئی نہیں تہاڈے پنڈ دی آبادی تھوڑی ہے جاؤ ایتھے ہی کھاؤ لکھ لعنت پے گئی اے پڑھائی آبادی اضافہ ہو گیا میں کہ منصوبہ بندی والے ہو جے مہربانی کر دے جے تے کتیاں دے چکر آندے کیوں میں کہ بختا علی کٹھے 12 جمی کھڑی اونوں کیا نہیں کوئی نہیں جے نہ کھانا کتھوں ہے کیویں کھاون گے او کتا وی سمجھی کھڑے نے جڑا رب پیدا کردا وے کھان دے بندے واسطے وی پر لکھ لعنت پروفیسراں نے لعنت کیسی دتی آبادی بڑھ رہی ہے میں کہ چاؤں لتا والا فکر لائی کھڑا ہے دو لتا والا پائی کھڑا آندا ہے کتھوں کھاواں گے ہر مکھے جاواں گے کھاواں گے ماچا بدبختا جے رزق ماش رتا تے باواں نال ہوندا سب بھوکے مر جاندے جے رزق ماش طاقت نال ہوندا پھر کیڑیاں بھوکیاں مر جاندیاں انہاں رنگی کمزور مخلوق کی کوئی نہیں جے رزق ماش تعلیم نال ہوندا انگلش نال ہوندا تے باہر لیاں نے کدو ایم اے کیتے نے کتا کیڑے دفتر دا ملازم ہے کیویں پے لبدی اونوں بدبختو کافر اینو ہی آندے نے جڑا اپنے رب تے بے یقین ہو جاندا ہے اللہ قران ہی فرماؤندا ہے واما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اور ایک کو نہ مقصد رکھیا ہے کہ اس پڑھائی دی وانت تاکہ ان کا خدا پر یقین نہ رہے اور اقبال کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدیں مجھے بتا تو صحیح اور کافروں کیا اور کافروں نے پھر خدا کی قسم جو یہ سمجھے آبادی بڑھ جائے گی کہاں سے کھائیں گے یہ لانتی کعبے کا حج کر کے آئے تو لانت پڑتی ہے راجہ رسول کی زیارت کر کے آئے تو لانت پڑتی ہے مسجد میں سجدے کرے لعنت پڑتی ہے اس وجہ سے کہ خدا کی قدرت میں اس نے شک کیا ہے جو خدا کی قدرت اور رازقیت میں شک کرتا ہے وہ کافر بیمان ہے جو بیمان ہے اس کی کوئی عبادت ہے جو بیمان ہے اس کی کوئی عبادت قبول ہو سکتی نہیں کہا ملی تھے تعلیم پڑھنے تھے اور کیوں پڑھا جا رہا منصوبہ بندی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے عورت کو باہر نکالا ہے بدکاری عام ہوگی جب بدکاری عام ہو تو پکڑی نہ جائے اب ایسا طریقہ کرو تاکہ عمل کی مصیبت نہ اٹھانی پڑے اب ان کی غلط ختم ہو جائے گی اور خدا کی قسم یاد رکھنا مجھے کہا لگا چشتی تو کہتا ہے سکون نہ کرو تم کہاں سے آئے گا میں نے کہا بدبخت تمہیں پتہ نہیں کافر نے تمہیں ایٹم دیا لیکن یہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے تمہیں کس ذات سے توڑ لیا ہے یہودی کو پتا ہے ان کے ایٹم کا توڑ میرے پاس ہے ان کا ایک ایٹم ہے میرے پاس 10 ہے ان کے پاس 10 ہے میرے پاس 100 ہے ان کے چھوٹے ہیں میرے بڑے ہیں میں ان کو کچل کر رکھوں گا اس کو پتا ہے ایٹم کا توڑ تو میرے پاس ہے لیکن ان کے خدا کا توڑ میرے پاس نہیں ہے ہن من کٹی دی تیری تھلواں چیکا نکل گیا جب چابی واری آئی خدا دی قسم کتے لاشاں نوں دفنانی ہے چابی اچھا کتھے کھلے پھرنے مت سمجھو تیرا دنیا بڑا تے پھل گیا تو ہن انگریز ہر شے سپرد کر دتی چھو جے چابی مروڑے گا پئی ہوے گی رب اندا میں ہر کسی دی چوٹی اپنے ہتھ تک رکھ لیے پاوے بادشاہ ہوے میں کھچ کے بنے چک مارنا خدا دی قسم کر کے آنا خدا سے توڑ لیا ایٹم سے جوڑ دیا اب ہمیں کوئی ٹھار نہیں ملتی کوئی کسی پاسوں سہارا نہیں ملتا چگے وکھرے اجاڑے نہیں دین وکھرا اجڑا ہے صحت وکھری اجڑی پریشانیاں مقدر بن گئیاں ہسپتال بھرے گئے فصلیں تباہ ہو لگ گئیاں پتا نہیں کی رب سونے نے حالے اس قوم نالو کرنا جڑا قوم فرعون نال کیتا سی قوم فرعون نال جڑا کیتا سی ہاں میں دعوت دینا شادی دے جلسے چاہے ہیں ایٹم نال جوڑا دی بجائے نا ہن ایٹم تو اپنے آپ نے توڑ کے تو محمد عربی نال جوڑ کے بتا تو پھر میں لاہور چ رہنا کسے باہر نہیں رہندا تو پھر ایٹم والے نو اکھ تن مار کے دکھا لو دعا کرو مدنی تاجدار بسن کا شادی دے مثال تے حالے میں کچھ بھی بیان نہیں کر سکیا اتحاس پاس ادھر ادھر کٹھے کر کے کچھ تانوں سمجھاندا رہا ہوں باقی جے مزید تساں سننا ہوئے تے کوئی کیس کا سنو نہیں تو پھر پنڈی سٹاپ کوڑ لکھ دے میرے کول جمعہ پڑھ لیا کرے جے اللہ دی مہربانی نال پھر او کسرا نکل گیا او نکل گیا ساری زندگی دی کسرا نکل جان گیا جڑیاں سانو اج وٹ پائے تے وٹ اللہ دی مہربانی نال اللہ دے فقیراں نوں بڑا ہی مال اللہ دا کم بن گیا اینا شیر دی فرمایش کی تھی اللہ میں اقبال دے قلندر لاہوری فرمان دے اگر پلید اگر سے پذیر ہزار امتی بمیرد تو نمیر بطول ماشو پنہا شاو علی اسری کے در آغوش شبیر لگیری کلندر فرمان دا مسلمان دی بھیئے مسلمان دی بیٹی مسلمان دی ماں بھین مرد ویس دی نصیحت قبول کر لے ہزار لوگی مرن گے پر تو نہیں مرے گی اکمالا کی فرمان دے اپنے آپنو بی بی پاک بطون وانگو نکال تیری گود اچھی مولا حسین ورگیان خیر اور جو بی بی اترکی آفتا نا تو اتے پھر پتا حال کی بنا کھڑا ہے جو پتر جمعی ہوں گے نا پتر وہ پتر کیوں دینے اوہ اوہ ماسا ناچ پنجابی ناچ پنجابی ناچ پنجابی انہوں کی اندر ہے ابرار الحق آئے ہیں نام ایکو انہوں اندر ہے قوم دا خطری تنا غلام محمد انہیں جگہ جگہ تے کپڑے انٹنگے ہیں زکاة دو بے سہارا کو سہارا دو تو بے سہارا نو سہارا کیلے پہ ملتا ہے ناچ پنجاب ناچ پنجاب تو پنجاب میں کون ہے ثابتی ہی پہلے تو ہو رہے تو ارے قصور نہیں قصور اسلام کی پڑھائی دا جدو تے امریکہ ڈالر خرچ کردا ہے اج او دور ہے سکا پران روپیہ دے کے راضی نہیں امریکہ ڈالر خرچ کردا ہے انہوں پتہ ہے سپ ٹھوئے بنن گے کٹن گے مرن گے اپا سچے میں نو بم مارن دی لوڑ کیڑی ہے انہاں دا خدا ہی انہاں غضب چا دے گا کہ انہاں نو قوم لوط وانگو مودا چک کے مار دے گا ورنہ آج ایسا ایتھے تک پہنچ دے کہ نچ پنجاب نچ پنجاب وہ تو انہوں آدھے ترکی آفتا وہ ہسپتال بنا گا کتھوں نسلہ پیدا ہو گیا یہ اس سکول سے پیدا ہو گیا جنہیں ڈانس سکھاؤنا ہے پریڈ سکھاؤنی ہے تفریحاں سکھاونیاں نے سہرا سکھاونیاں نے ناچ گانے سارے کام مزید کچھ کچھ ٹانے میں اعلان کرنا جی لے لو سنو گے تو تانوں چانن ہو گا بہت ہنیرا ہے ہنیرا بہت اتنا ہنیرا ہے کہ میرے خیال دے اج دی بتی ہے نا اتنی ایک بتی ہن خرچ کریے نا تے تاں وی چانن نہیں ہو سکدا باہر دا ہویا کھڑا اندر ہنیرا اندر اندر دل چ ہنیرا ہو گیا ضمیر مر گیا مردہ ضمیر بندے نو غیرت ایمان حیا دین اسلام خدا رسول وڈے چھوٹے ادب کسے شے دی تمیز انسانیت دی نہیں رہندی اے مردہ ضمیر بندے دی نشانی ایک میری تقریر شادی تے مسائل اے شادی دے اوتے ہی کیتی سی دوسری تقریر دھوکہ کھانے والے لوگوں کا حصہ دھوکہ کھانے والے لوگ میں پچھلے اس جمعہ بیان کیتا ہے اے بھی اپنا کیویں کیویں اپا دھوکے چ پئے ہیں او بھی اشارہ چادر اور چار دیواری آج کل ایک مسئلے اٹھے پھر دن لانتی روزانہ یہودی ایجنسیاں کم کر رہی ہیں یہودی دے ڈالر خرچ ہو رہے ہیں روزانہ اخبارات دوتے ہوئی شبک آ رہے ہیں چادر چار دیواری تو ظلم ہے یہ کہاں سے نکلا ہے عورتاں بیان دیتا ہے میرے کو کتاب پہ یہ تھلے عورتاں جلوس کڈیا انہوں نے آخیا مرد کو چار شادی کرنے کا حق ہے ہم چار شوہر کیوں نہیں رکھ سکتے یہ جلوس کٹ دیا پھر اے بھی لو ایک خالص دین ملاوٹ تو پاک اللہ دی بارگاہ جڑا قبول ہوندا ہوئی او بھی ایک سر سید کے کفریات سر سید احمد خان کڈا وڈا کافر سی او سنو گے تے پتہ لگے گا حوالیاں نال ہر شے ثابت کیتی ہے کہ کڈا وڈا لانتی کافر سی جنے اس امت نو برباد کیتا ہے کنیاں جنساں وچ رلیاں سن ادھر سر وی نال سید وی نال خان وی نال پتہ نہیں کنیاں جنساں رلیاں نے ایک پیار ہویا سر سید احمد خان تن پتا ساروں نو آندے نے جڑا کھوتا ہو سر دا معنی کی ہوندا کھوتا کسے نو گالاں کڈنیاں ہون نا ایک کیسے تے گالاں پڑو او ایک پاسے تے خالی سر رکھ دے جڑا انگریزاں دا ٹٹو ہوندا سی نا ٹٹو بے غیرت قوم دا غدار تے رسول دے دین دا غدار اونوں آندے سڑے پکا سر رکھ سر تو سر خدا بتا من تے جڑا اچھنا سر میں نہ پراں کو مار خدا دا نا ہے بوٹھا پرا نو کر تو ادھر بنے گلا نا مینوں دھر کے اٹھا نا دعا کرو اللہ حضور تے جوڑے نا صدقہ ہاں مسون طریقہ ہے بوئے دے وچ پڑھنا یا مسجد تو باہر ہو کے مسجد دے وچ امام دے سامنے بولے تے دروازہ نا درمیان والا امام منبر تے بیٹھا ہوئے درمیان والے دروازے دے وچ درمیان وچ کھلو کے تے بانگ پڑھی جائے سنت طریقہ ہے قبلہ رخ ہو جائے اور بانگ نہیں تو کانڈ کر کے پڑی تھی شام دعا کرو اللہ حضور دے جوڑے اندر صدقہ جنہ دوستاں نے تو محفل بنوائیے اللہ حضور دے صدقے انہاں دے گھر نو آباد رکھے اللہ اہل علاقہ نو آباد فرما اللہ حضور دی امت نو ساری نے ہدایت عطا اتھے بیٹھے دعا چ منگو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آله وصحابہ وبارک وسلم یا رب سونے اسد کا کملی والے آقا دا حضور دی امت دے دل پھیر دے مولا ساڈے دلاں دی اصلاح فرما دے مولا سانو حق سن کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرما مولا سانو دشمنان اسلام تے محفوظ اور مسون فرما یا اللہ دشمنان اسلام نو تباہ برباد فرما یا اللہ انہاں دی تمام سازشاں خاک وچ ملا دے تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله استعار ما ہوئے نا استعار نہیں چھاپے جڑے چھاپ دے نا استعار بہت حرام کام کر دے نا بھائیو اللہ میری توبہ